Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het CIDI maakt zich grote zorgen om de veiligheid van Joodse Nederlanders. In een jaar tijd is het aantal meldingen van antisemitisme gestegen van 155 in 2022 naar 379 een jaar later. De belangrijkste aanleiding is volgens het CIDI de aanslag door Hamas op 7 oktober en de oorlog in Gaza die erop volgde. Miljoenen inwoners van Noord-Amerika zijn naar buiten gegaan om een totale zonsverduistering te zien. Even na 8 uur gisteravond onze tijd kwam de eclips voor het eerst aan land in Mexico. En even voor 10 uur was het natuurverschijnsel voor het laatst te zien boven Canada. Het kabinet trekt 18 miljoen euro uit voor de bevordering van de Friese taal. Daarvoor hebben de Friese commissaris van de Koning Brok en minister De Jonge van Binnenlandse Zaken in sneek nieuwe afspraken gemaakt. Het Rijk stelt onder meer bijna 1,5 miljoen euro beschikbaar voor Friestalig onderwijs. Een nieuwe minor journalistiek die moet het voor Friese media makkelijker maken om aan Friestalige journalisten te komen. En ook krijgt het Fries een vaste plek op de 4 mbo-scholen. En de komende 10 jaar is er jaarlijks ruim 500.000 beschikbaar voor een nieuwe universitaire studie Fries in Groningen. De Europese voetbalbond UEFA gaat binnen een paar weken de knoop doorhakken over de hoeveelheid selectiespelers die landen mee mogen nemen naar het EK. Het zijn er nu 23, maar onder meer bondscoach Ronald Koeman wil er graag 26 meenemen. Op een UEFA-bijeenkomst sprak een meerderheid van de coaches zich uit voor de uitbreiding. De Duitse bondscoach Nagelsmann die hoort daar niet bij. Hij zei dat hij liever 23 spelers wil, omdat hij anders meer reservespelers moet teleurstellen. Het weer nog te trekken buien over het land, lokaal met onweer of hagel. Later vannacht wordt het droger en koelt het af naar een graad of 11. Overdag bewolkt, wat buien, soms zon, maximaal 15 graden. Ook waait het stevig met een vrij krachtige tot aan zee harde wind. En die windrichting die staat in het zuidwesten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht en welkom bij de Nacht van BNN VARA. Het is vandaag dinsdag 9 april en deze nacht staat in het teken van vrouwen in criminaliteit. Rosa Wierda. De Nacht van BNN VARA. Ja, en als ik zeg crimineel, wat voor iemand zie je dan voor je? Ik dacht zelf gelijk aan een Willem Holleder of een Ridwan Taghi. En het is ook helemaal niet zo gek als jij ook een man voor je zag. Want maar liefst 93% van alle gevangenen in Nederland is een man. Maar waarom zitten er zo weinig vrouwen achter de tralies? Gaan mannen vaker het criminele pad op? Worden vrouwen minder snel gepakt? En wie zijn de vrouwen die wel in die gevangenis belanden? Daar praat ik vannacht over met psycholoog en criminoloog Annemarie Slotboom. Annemarie, een hele goede nacht. Ja, goede nacht. Wat fijn dat je erbij bent. Ja, zeker. Ja. Het is een beetje vroeg of laat. Het is maar hoe je het wil zien eigenlijk. Ja. Hè? Ik hou het altijd op laat, want dan denk ik, dan komt er weer een nieuwe dag aan. Dat is heel mooi. We gaan het hebben over vrouwen in de criminaliteit. En voor we daar echt helemaal in gaan duiken, wat is volgens jou de allergrootste misvatting over die vrouwen die in het criminele circuit rondgaan? Nou, dat ze eigenlijk weinig doen of vooral slachtoffer zijn. Ja, dat is een misvatting. Dat denk ik wel. Bij vrouwen heb je vooral nog meer last van stereotypen. Zeker, daar gaan we zo meteen helemaal induiken over die stereotyperingen. Maar ik ben heel erg benieuwd ook, want ik vind dit heel fascinerend. Maar waarom vind jij dit nou zo fascinerend? Wanneer was het moment dat jij dacht van, hier wil ik heel graag onderzoek naar doen? Ja, dat is wel een interessante, want ik kom naar psychologie. Ik keek eigenlijk vooral naar alles wat normaal was, alles wat goed ging. Ja. En toen langzaam ergens onderweg heb ik de overstap gemaakt naar wat lastiger gedrag. Ja, en dan kom je toch al gauw bij mannen terecht. Want wat je al zei, het overgrote deel wat criminaliteit pleegt is mannen. Alleen, toen ik begon in de criminologie, toen liepen de vrouwengevangenissen harder vol dan de mannengevangenissen. Oh ja. En wij waren toen wel erg gefascineerd, ook als vrouw eigenlijk, van hoe kan dat nou? Vrouwen. Ik had er ook zelf ook nooit zo goed over nagedacht. Dus toen zijn we eens gaan kijken hoe dat kwam. En wat voor omstandigheden vrouwen nou eigenlijk vastzitten. En tegelijkertijd vond ik het zelf wel belangrijk. Dat is een beetje emancipatie-oogpunt. Mm-hmm. Om je niet alleen altijd op die mannen te richten, maar ook eens te kijken naar die vrouwen. Ja, precies, om die kant zeker te belichten. Ja. Want als we dan kijken naar die, je zegt dus 20 jaar geleden, toen kwamen er opeens veel meer vrouwen in deze gevangenissen. Die gevangenissen stroomden vol. Waar kwam dat vandaan? Ja, je had, dat is misschien al meer dan 20 jaar geleden, misschien dat ze dat ook nog wel weten, had je de, op een gegeven moment de 100% controles op Schiphol. Dus mensen gingen controleren op drugs veel strenger. Dus kwam je van het Caribisch gebied of Zuid-Amerika, dan werden al die vluchten werden gecontroleerd. En heel veel vrouwen werden toch al vaak ingezet met kleine bolletjeslikkers. Dus er werden opeens ook veel meer vrouwen gepakt. Ja, dat is echt die kregen ook gevangenisstraffen. Ja, drugscriminaliteit feitelijk. En, en men ging ook meer achter de voordeur kijken. Dus het thema huiselijk geweld, daar ging men anders kijken. En ja, als vrouwen iets doen aan geweld, is het vaak tegen bekenden of in relaties. Dus als je in gaat zoomen achter de voordeur, zie je ook meer. Dus, dan komt het meer naar boven. Ja. Als we nu kijken naar nu, hè, hoe ziet die man-vrouw verhouding in de criminaliteit er tegenwoordig uit? Als je kijkt naar de verdachten, dus als je met politie in aanraking komt, dan is bijna 20% vrouw. En de laatste CBS-cijfers laten ook zien dat jonge vrouwen, het percentage jonge vrouwen harder steeg het afgelopen jaar dan jonge mannen. Oh ja? Dus waarom? Is dat niet duidelijk? Nee, ja, één jaar stijgen is kun je nog niet echt iets van een trend noemen natuurlijk. Maar het is zo'n beetje 20%. En ik denk altijd heel veel harder, veel meer gaat het niet worden. Nee, denk je dat het zo zal blijven, ondanks dat er dus wel een stijging zichtbaar is Toen ik begon met het onderzoek naar vrouwen, toen had iedereen ook zoiets van emancipatie, inhaalslag. Dat wilde ook iedereen horen natuurlijk. Vrouwengevangenissen liepen vol. Straks zijn vrouwen net zo erg als mannen. Ja, en toen dacht ik al, nee, ik geloof niet dat door allerlei omstandigheden en redenen dat we straks evenveel vrouwen hebben in die criminaliteit als de mannen. Dus er is wel een inhaalslagje, maar het is niet. Het zal niet gelijk opgaan. Nee. Over die verschillende redenen, daar gaan we het denk ik zo meteen nog uitgebreid over hebben. Maar je hebt het hier nu heel erg. Je zei, het gaat over verdachten. Dus 80% man, 20% vrouw. Ja. Zit er dan nog een verschil in tussen verdachten en veroordeeld? Ja, want dan wordt het aantal steeds kleiner. Je zei net al, in de gevangenis zit 93% mannen, dus 7% vrouwen. Dus dat is al een stuk minder. Dus ergens onderweg vallen er allerlei vrouwen af, zou ik maar zeggen, die niet, uiteindelijk niet veroordeeld worden en al helemaal niet in de gevangenis terechtkomen. Dus ja, hoe zwaarder delict, hoe zwaarder de criminaliteit, hoe meer mannen. Dat is zo is het wel. Zo is het. En dat is op dit moment de realiteit. Want als we dan kijken naar die Nederlandse gevangenissen, daar zitten 600 vrouwen in en 10.000 mannen. Ja, zo ongeveer. Dat is een gigantisch verschil. En dat komt dus ook door het verschil ook in die zware delicten dan. Ja, dat is ook zo. Mannen hebben vaak wij noemen het carrière. Dat is een beetje een gek woord misschien, maar in dit geval zijn het criminele carrières. Meestal zijn die bij die mannen langer. Beginnen ze eerder, hebben ze al eerder zwaardere dingen gedaan. Dus de kans dat ze dan een gevangenisstraf krijgen is vaak groter. Het delict wat ze dan plegen is zwaarder. Ja. Daar staat dan eerder gevangenisstraf op dan dat wat vrouwen doen. Ja, vroege carrière dus. Dan word je sneller succesvol tussen haakjes en dus ook weer niet. Precies. Ja. Als we nu kijken dan naar een paar honderd jaar geleden, is dit eigenlijk altijd zo geweest? Deze trend van dat mannen veel vaker vastzaten dan vrouwen? Nee, ik heb een collega die historica is en die doet onderzoek naar vrouwen in de criminaliteit in 1600, 1700. Mm-hmm. En die zegt tegen mij altijd, die stijging waar jij het over hebt, dus dat is eigenlijk een lachertje. En die paar procent dat ze in de loop van die 20 jaar meer zijn gaan doen. Vroeger, als je keek naar geweldsdelicten, dan had je 40% of 50% vrouwen. Dus bijna de helft. Zo. Dat zijn hele andere cijfers dan nu. Dan nu. Wat gebeurde daar dan een paar honderd jaar geleden dat zo anders was? Een van haar verklaringen was onder andere dat de mannen op zee waren. Dus als je naar de havensteden, bijvoorbeeld Rotterdam, keek, dan waren in een bepaalde periode al die mannen uitgevaren. Moesten die vrouwen het daar in die grote, harde stad in hun eentje rooien. Ja. En ja, dan heb je soms ook geweld nodig om je overeind te blijven. En ook wel, natuurlijk prostitutie was strafbaar en andere zaken die natuurlijk nu niet meer strafbaar zijn, overspel bij vrouwen, strafbaar. Ja. Juist, dat verandert natuurlijk ook allemaal met de wet mee. Ja. Maar aan de andere kant is dat stukje, dan pak ik heel even het weer tussen haakjes avontuurlijker uit. Dus dat vrouwen ook soort van de mannenrollen overnamen, net als in de oorlog bijvoorbeeld. Ja, feitelijk wel, ja. Interessant. Zijn er ook, als we kijken naar de criminelen... Ik schets nu een soort van geromantiseerd beeld hiervan. Dat wil ik eigenlijk niet helemaal doen. Maar zijn er bepaalde bekende grote vrouwelijke criminelen die jij zelf fascinerend vindt? Nou, ik heb altijd wel, maar daar heb ik ook wel wat vaker over verteld... de gifmengster van Leiden, dus Goeie Mie... Ja. Is van eind 1900, hè? Dus ja. Was 18 zoveel, begin 20e eeuw. En die, dat was echt een soort seriemoordenaar. Nou, die heb je natuurlijk bijna helemaal niet bij vrouwen. En zij vermoorden mensen door arsenicumsgif, rattengif in het eten van mensen te gooien, waar ze dan bij langskwam. En ze heette Goeie Mie, omdat ze verpleegkundige was, zeg maar de wijkverpleegkundige die langskwam. En dan voor het verzekeringsgeld mensen even vermoorden. Nou ja, dat is natuurlijk wel vrij uitzonderlijk. Aan alle kanten is dat uitzonderlijk. Dus, ja, hoe is het met haar afgelopen? Uiteindelijk heeft zij gevangenisstraf gekregen. Volgens mij 20 jaar of zo, heel lang. Ik weet niet of ze uiteindelijk in die gevangenis is overleden. Ze heeft ook heel lang niet bekend, volgens mij. Dus heel lang ontkend. En uiteindelijk heeft ze wel schuld bekend. Is dit de enige seriemoordenaar eigenlijk die we kennen als vrouwen in Nederland? Ja, ik wel eigenlijk. En misschien dat er meer geweest zijn, maar dan moet ik het antwoord schuldig blijven. Ja, nou, ik denk als jij ze niet kent, dan kennen niet veel mensen. Er zijn wel wat Amerikaanse. Er is een studie naar vrouwelijke seriemoordenaars, geloof ik. Een wetenschappelijk artikel gedaan waar er misschien 20 in staan, maar die komen grotendeels uit de Verenigde Staten. Het is ongelooflijk hoe groot dat verschil is. Ik wil weer even bij het begin beginnen, want de manier waarop vrouwen dus in die criminaliteit terechtkomen, dat zal heel anders gaan dan hoe het ging bij Goeie Mie. Want wat zijn nou de meest voorkomende manieren waarop vrouwen en meisjes in die criminaliteit rollen? Ja, dat is waar. Goeie Mie is natuurlijk wel een bijzondere uitzondering. Ja. Zeg maar relatief normale vrouw. De meeste meisjes, jongens ook wel, maar de meeste meisjes starten natuurlijk toch al vaak met problemen thuis. Mm-hmm. Problemen in het gezin. Niet alle meisjes hoor, maar een deel van die meisjes die wordt mishandeld, misbruikt, seksueel misbruikt, vaak door familie of wat dan ook. Je loopt weg van huis. Ook veel meer de jongens, meisjes lopen veel vaker weg van huis. Lopen weg van huis, komen bij de verkeerde vriendjes terecht. De verkeerde omgevingen, vaak dan de criminele jongens. En zitten dan in een circuit waar ze misschien helemaal niet in willen zitten. Zijn eerst vooral boos op zichzelf en later boos op de rest van de wereld. En worden misschien agressief en gaan meedoen met drugsgebruik en drugsverhandel. Dus dat is een beetje, dat is echt wel wat anders dan de gemiddelde jongen die in de criminaliteit belandt. Ja, want hoe zou je dan dat verschil omschrijven? Hoe gaat dat dan bij jongens? Gaat dat dan eerder om geld en macht? Ja, ik, dat is wel interessant, want als je kijkt naar waar meisjes vaker voor veroordeeld worden dan jongens, is het vermogensdelict, de winkeldiefstal, is geld, zou je zeggen. Bij jongens zie je toch al vaak die omgeving van die vrienden veel belangrijker zijn. Bij meisjes, en er zijn er eenmaal meer delinquente jongens, dus criminele jongens. Dus de kans dat je als jongen met andere jongens te maken krijgt die iets doen wat niet helemaal door de beugel kan, is groter dan bij meisjes. Ja. En kort lontje, dus jongens hebben toch wel vaker, zijn vaker gemiddeld genomen sowieso impulsiever en hebben wat minder zelfbeheersing dan meisjes. En dat is ook een belangrijke factor. Dus de combinatie tussen jezelf overschatten, impulsief zijn en de verkeerde vrienden hebben is wel een van de grootste. Hoe dat gaat bij jongens. Ja. Maar dan krijg ik ook heel erg het idee van dat bij meisjes zijn het toch vaak, ze worden meer ook, zijn meer slachtoffer ook van de situatie, waardoor ze daarin terechtkomen. Het is voor een deel van die meisjes een combinatie van slachtofferschap en daderschap. Dus dat zit veel ingewikkelder door elkaar heen. Jongens zijn ook wel vaak slachtoffer, hoor. Maar dan vaak slachtoffer van bijvoorbeeld geweld op straat. Want de kans dat hen iets gebeurt op straat in de openbare ruimte is veel groter weer. Dus slachtofferschap van meisjes zit dan vaak ook thuis weer, bij bekenden. En dat maakt het misschien ook wel ingewikkeld. Het voelt wel alsof zij minder een eigen keuze hebben dan eigenlijk. Ja, dat is dat heel generaliserend. Ja, dat is heel generaliserend. Ja. Dat is ook altijd een beetje de kritiek geweest van onderzoekers die juist naar vrouwen keken. Van je ontneemt vrouwen weer alle eigen verantwoordelijkheid als je gaat zeggen dat ze allemaal slachtoffer waren en daardoor konden ze niet zoveel aan doen. Dus dat is natuurlijk ook niet zo. Want je hebt altijd ergens onderweg een keus. En niet alle meisjes waren slachtoffer op die manier. Dus er zijn allerlei verschillende manieren om erin terecht te komen. Er zijn ook meisjes die gewoon wel spijbelen, school niet afmaken, net als jongens verkeerde vrienden treffen. Het is natuurlijk nooit zo zwart-wit. Het is niet als zo... Als we nu zo schetsen. Nee. Dan wil ik wel nog één term hierin even toelichten. Want er is ook sprake van een genderparadox. Ook in deze verschillen in de criminaliteit. Wat houdt dat in, zo'n genderparadox? Ja, dat is een beetje te zeggen dan... juist de groep die het minste kans maakt om in de criminaliteit terecht te komen. Dat zijn dan die meisjes. Die zouden dan... meer meegemaakt moeten hebben, dus meer live events, dus meer in hun leven hebben meegemaakt. Om uiteindelijk dan die hobbel te nemen, die drempel te nemen om in de criminaliteit te komen. En dan doen ze ook gelijk wel weer allerlei ingewikkelde, moeilijke dingen. Dus ze moeten een soort grotere hobbel over om die te nemen. Ja, en dan zitten ze er ook bij. Precies, maar het is dus moeilijker om die ladder te beklimmen. Dus je kan eigenlijk zeggen dat er zelfs in de misdaad een glazen plafond is eigenlijk. Nou ja, je zou het eigenlijk wel zeggen, als je kijkt naar hoe je, dan gaat het toch over stereotypen en hoe we kijken tegen meisjes, jongens, mannen en vrouwen, dat alles wat bij jongens ligt toch dichter bij criminaliteit ligt. En je mag stoer doen en je mag een beetje rotzooien en je mag een beetje vechten en een beetje stoeien. En wordt ook gezien als cool. Ja, dus de stap naar iets minder cool is niet zo groot. Ja. En van empathisch en begripvol naar... Het zijn natuurlijk al die vooroordelen en al die verwachtingen waar je aan zou moeten voldoen als meisje. Dat het zelfs in de criminele wereld, dat je daar eigenlijk tegenaan loopt. Het is echt wel grappig dat je dat zegt, Bizar. Wat eigenlijk natuurlijk wel raar is. Ja, dat er zelfs daar is je plek op eisen of zo. We hadden het toevallig hier al van tevoren even over met de redactie van dat je bijna een soort van gaat rooten voor die vrouwelijke criminelen. Van, nou, jullie kunnen het ook. Kom op. Maar dat is natuurlijk bizar om over na te denken. Ja, ik zeg altijd meer het omgekeerde. Je kunt beter bij mannen zorgen dat ze minder gaan doen. Ja. En dat is ook wel, hoor. Sommige cijfers in Amerika volgens mij ook laten zien dat die criminaliteit onder mannen daar harder daalt dan onder de vrouwen. Dus feitelijk... Oh, ja? Misschien dat als je meer mengt, dat mannen minder gaan doen. Dat is natuurlijk ook een hypothese. Dat is dan een hele goede stap vooruit. Heb je het idee, want jij praat dan ook met veel vrouwelijke criminelen. Hebben zij last van die vooroordelen zelf? Die vrouwen. Mannen natuurlijk ook wel. Want het geldt hetzelfde voor. Zeker niet alle mannen zijn hetzelfde. Ik denk het wel. Dat voorbeeld zag je ook wel bij... hoe heet ze ook weer? Die Nieuwe Sluis heeft gezeten een hele tijd... en niet schuldig was uiteindelijk aan al die moorden in Den Haag in het ziekenhuis. Heel snel even opzoeken hoe zij ook weer heet. Uiteindelijk had iedereen haar beoordeeld als de meest vrede, sadistische kindermoordenaar. Vreselijk slecht iemand. En toen bleek ze onschuldig te zijn. Ja. We gaan dat even opzoeken, hoe zij ook weer heet. Ja. Maar zij heeft hier dus ook mee te maken gehad. Je type over, hoe je... Monique B? Nee, niet Monique B. Want ik ben ook even de naam kwijt. Maar heel snel dat je in zwart-wit denkt. Dus daar hebben vrouwen natuurlijk wel last van. Dat je of je bent eigenlijk hartstikke gemeen en zo slecht... als goeie mie, zeg maar, in slecht iemand. Of je bent gestoord. Je bent ontoerekeningsvatbaar. Dus in die uiterste belanden we dan vaak. Ja, in de enorme stigmatisering. Ja. En als we dan die drempel dus over zijn gegaan... die enorme drempel door het glazen plafond eigenlijk zijn gebroken... is er dan een verschil eigenlijk tussen de delicten... die worden gepleegd door mannen en vrouwen? Ja, daar kun je natuurlijk ja of nee op zeggen. Als het me uitkomt zeg ik soms ja, soms nee. Ja. Maar in principe doen vrouwen en meisjes net zoveel verschillende dingen als jongens en mannen. Dus als je het hele scala aan delicten kijkt, dan zie je alles. Ook zedendelicten, ook moord en doodslag, de meest vreselijke dingen. Alleen veel minder vrouwen, dus een heel klein percentage. En veel toch minder ernstig. Dus feitelijk laten ze alle soorten dingen zien. Alleen de verhoudingen zijn anders. Zijn anders, maar in principe gewoon hetzelfde. Dus het gaat trouwens over Lucia B. Lucia de B, die vast zat lang, die uiteindelijk niet die vrijgesproken is, niet gedaan heeft. En wel door iedereen natuurlijk al heel erg in. Maar die kan ook bijna nooit meer normaal de wereld gewoon in. Nee, dat is natuurlijk heel lastig. Ja, dat lijkt me ook ontzettend ingewikkeld. Als we dan... Nu nog ook kijken naar de meest criminele sector. Is er dan nog een verschil? Zijn er criminele sectoren waar vrouwen heel veel zich in bevinden? Nou ja, dat zit dus vaak in de vermogensdelict. Dus de winkeldiefstallen, de drugs, smokkel, fraude. Alles waar natuurlijk eigenlijk niet fysiek slachtoffers bij zijn. Dus veel minder fysiek geweld. Ja, ook veel meer voor zichzelf dan. Ja, je zou, ja, als bij fraude. Om fraude gaat het natuurlijk feitelijk ook wel. Ja. Ook wel deels natuurlijk uit armoede. Mm-hmm. Ook wel. Dus gewoon financieel noodzaak. Zeker, zeker. Dan is het ook een soort laatste redmiddel wat je dan gaat inzetten. Ja. Dan tot slot, voordat we naar muziek gaan die jij hebt uitgekozen. Ja, we hadden het net over Goeiemi en die heeft veel mensen vermoord via gif. Als we kijken naar moord, wat toch wel een van de meest heftige vergrijpen is. Is er dan ook een verschil waarop vrouwen moorden dan mannen? Ja, dus modus operandi, dus de manier waarop je natuurlijk dingen doet, die verschillen vaak wel bij delicten. En bij moord en doodslag zie je dat heel sterk. Mm-hmm. Dus als het om het middel gaat, dan zal je bij vrouwen inderdaad vaker gif zien. Dat is, en wat je ook vaker ziet is verstikking. Maar dat heeft dan te maken met vrouwen die bijvoorbeeld hun eigen kinderen vermoorden. Hun eigen baby's, kleine kinderen. Omdat ze zelf inderdaad wel ziek zijn. Dus dat zijn vaak vrouwen die natuurlijk wel ziek zijn. Die dan dat op die manier doen. En mannen die veel vaker vuurwapens gebruiken. Messen zie je. Vrouwen zullen ook weer veel vaker een mes dan een vuurwapen gebruiken. Dus ja, er zitten allerlei verschillen in. Bijzonder hoe die verschillen zo werken. Want waarom zou dan een man vaker een vuurwapen pakken dan een vrouw? Nou ja, het idee is ook wel dat die mannen wat vaker of makkelijker toegang hebben tot de wereld van waar haal je dat überhaupt vandaan? Je moet wel vrienden hebben of kennis of via weten hoe je dat moet regelen. Dus dat mannen de toegang tot die wereld van wapens en andere dingen makkelijker is. Zeker. Ja. Ja. We gaan luisteren naar muziek. En je hebt een mooi nummer uitgekozen. Namelijk Happier Thuis van Joel Bonamassa. Waarom dit nummer? Ja, het is een nummer. Ik, naast het feit dat ik onderzoek doe, geef ik ook les. En ik geef ook af en toe les in gevangenissen. Zo doen we samen met studenten, criminologie, studenten van binnen en buiten. En wij hebben de training daarvoor gevolgd in de Verenigde Staten. In de gevangenis. Die we training hebben gegeven van mannen die in de gevangenis zaten. Levenslang vaak daar. Ja. En toen mochten we daar allerlei nummers uitzoeken over wat we allemaal mooi vonden. En dan kregen we één cd met z'n allen. Ook die mannen, wij. En dit is een nummer wat wel, nou ja, echt happy was het daar natuurlijk niet. In die gevangenis. Mm. Dus ik vond dit wel een heel mooi nummer wat me deed denken aan die De Happier aan die Times. Yeah, Happier Times. Is er dan een verschil tussen de Nederlandse gevangenissen en dan die uit Amerika? Ja, je kan dan wel beter in Nederland vastzitten dan in de Verenigde Staten, ja. Want het voelt toch, de VS is toch een westers land? Waar zit dan dat verschil in? Het is een veel harder land als het gaat om straffen. En mensen krijgen veel, veel langere straffen. Ja. Hebben veel hardere regimes. Veel meer geprivatiseerde gevangenissen, waar je dan ook veel minder controle hebt op hoe dingen gaan. Veel hiërarchischer ook. Ja, soms heb je natuurlijk bendevorming veel meer dan in Nederland. Dan in Nederland, ja. Nou, we gaan luisteren naar Joey Bonamassa. Never let her down a day in my life. Trains all around me as I see the time pass me by. Never trade you for the world. Never do the things I used to. Guess it's not good enough, this I see. I'll remember happy times. Life, it hits me, comes faster now, day by day. trade you for the world. Never do the things I used to. I guess it's not good enough. This I see. Now remember happy times. Van Joey Bonamassa, Happier Times, een bijzonder nummer. De nacht van BNN Vara. Ja, als je nu de radio daar thuis pas aanzet, je luistert naar de Nacht van Bien en Vara. En we hebben het deze nacht over vrouwen in de criminaliteit. We leerden al dat er ook in de onderwereld een glazen plafond bestaat voor vrouwen. Maar hoe zit het met de kans om opgepakt te worden? En krijgen zij even hoge straffen als mannen? Daarover praat ik vannacht met psycholoog en criminoloog Anne-Marie Slotboom. Heb jij vragen over dit onderwerp? Laat ze dan vooral weten via de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. Ben je nog wakker? Ik ben nog wakker. Ja, heel goed. Ik ben net niet meer slaap te krijgen, dadelijk. Nee, dat denk ik ook. Het is echt, ja, ik vind het dus een heel fascinerend onderwerp. Maar vind je het dan erg, bijvoorbeeld, als ik het zo romantiseer of dat je het om je heen hoort, dat het wordt geromantiseerd? Ja, dat maakt het eigenlijk ook wel ingewikkeld, omdat het natuurlijk ook vrouwen zijn die ook gewoon vreselijke dingen doen. Mm-hmm. Ja. Twee dingen, ja. Ingewikkelde levens en er gebeuren ook vreselijke dingen. Ja. Dus zo grappig is het eigenlijk niet voor de mensen die ermee te maken krijgen. Nee, dat is het helemaal niet. Nee. En dat is ook goed om te onthouden, ook tijdens dit gesprek, zeker. Maar het voelt soms als zo'n ver van je bedshow. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat voor jou, als je het van zo dichtbij meemaakt, dat dat toch heel anders voelt. Ja, dan ga je het ook normaler vinden. Dat is natuurlijk met alles wat je van dichtbij ziet. Dat je denkt, vrouwen doen dit ook. En die doen allerlei dingen. Van grote drugshandel tot moord en doodslag. En daar zitten ze voor vast. En, het gebeurt allemaal. Ja? Ja, we horen het alleen een stuk minder. We horen het alleen niet zo vaak. Nee. Nu is het ook wel zo interessant, want er zitten dus maar 600 vrouwen vast, vergeleken met 10.000 mannen. Ja. Want vrouwen, die, je hebt het al een paar gezegd, die worden niet gezien als een typische crimineel. En zorgt het er ook voor dat ze dan minder snel verdacht worden van misdaden? Nou, ik denk het eigenlijk wel. Want als je ze natuurlijk niet helemaal precies weet dat ze het doen, nou ja, dan zou je denken, dan let je er niet op. En wij hebben ook wel, laatste onderzoek wat we deden was naar verschillen in de manier waarop justitie, jeugdstrafrecht, vooral jongens en meisjes behandeld. En dan hebben we van politie tot de rechter hebben we allerlei mensen geïnterviewd. En politie die vertelde daar ook wel dat van, ja, als er een jongen en een meisje komen, als verdachten in beeld komen, dat ze dan toch eerst achter de jongen aanrennen, omdat de kans groter is dat dat de dader is. En dat ze daarmee natuurlijk de hoofddader te pakken hebben. Wat ook vaak zo is. Dus dan laat je dat meisje lopen. Ja, dus dat is dan ook statistisch gezien ook wel wat er dan. Het klopt wel, dus het is logisch dat zij dit doen. Nou ja, dan komen ze dus, terwijl ze wel dingen doen, komen ze minder in beeld. Ja. Sneller mee weg. Ja, is dit iets dan, dat het blijkt dan weer uit onderzoek, is het iets waar de politie dan mee aan de slag gaat? Of zit daar helemaal geen prioriteit op? Nee, want die hebben natuurlijk al heel erg druk om alles op te lossen en op te pakken. En, en als je dan de kans groter is dat het een jongen is, dan dat je daar succesvol bent, dan kan ik me voorstellen dat je je prioriteiten niet zomaar verlegt. Alhoewel ze ook wel steeds meer bezig zijn. Je hebt natuurlijk heel veel nu, waar heel veel geld naartoe gaat, is jonge aanwas in de georganiseerde en de zware criminaliteit. Mm-hmm. Zijn natuurlijk ook allemaal jongens. Maar er komen toch wel steeds meer vragen, ook van gemeentes, van ja, maar hoe gaat het met die vrouwen dan? Vergeten we die misschien? Ja. Zien we die dus dat is op zich wel goed. Ja. Heb je enig idee of er ook wordt gezocht naar nieuwe recruten bij de vrouwen dan? Ik denk het ook wel, want vrouwen zijn vaak goed. In ieder geval weten we uit onderzoek in de georganiseerde misdaad, in het zware misdaad, in het relaties onderhouden. Mm-hmm. En in de financiële aspecten zitten ze vaak ook in. Ja. Dus ook over de grenzen heen, transnationaal. Zijn ze vaak goed in bijvoorbeeld allerlei dingen regelen tussen landen, tussen talen. Ja, precies. Dus, zo'n achter de schermen functie. Ja, die natuurlijk heel belangrijk is. Want ik kijk bij jou. Zonder mensen achter de schermen ben je niks. Nee. Dat is absoluut helemaal waar. Dan is het heel anders, want onze redacteur Joey die had het genoegen om ook te praten met twee voormalige gedetineerden. En later in deze uitzending zul je daar ook meer over horen. Maar een van die vrouwen met wie hij sprak, dat was Marion. En zij zit zich momenteel actief in voor de belangen van gedetineerden via een organisatie genaamd Bonjo. En Marion wijst erop dat slechts 5% van de vrouwen eigenlijk om hulp vraagt, in tegenstelling tot 95% van de mannen. Dit is haar eigen reactie op de situatie. Ik denk dat vrouwen zich wel berusten in het feit dat ze een straf hebben verdiend of dat ze het uitzitten. En natuurlijk heb je ook vrouwen die klagen, huilen, janken. Ik bedoel, ik kan boeken vol schrijven. Maar ik denk dat de acceptatie bij de vrouwen hoger is dan bij de mannen. En dat merk ik ook in de 10 jaar dat ik bij Bonjo werk. Herken je dat? Ja, dat herken ik wel. Zeker ook wel uit bij de verdachten, bij het Openbaar Ministerie, dat meisjes en vrouwen bijvoorbeeld eerder bekennen. Dus meebewegen met wat ze eerder schuld bekennen. En in die gevangenis eerder accepteren dat het zo is. Zo is. Ja, ik hoorde hier, het is mijn schuld, het is mijn eigen schuld, of ik ben verantwoordelijk. Zeker een interessant verschil. Waarom is dat zo? Ja, misschien. Kijk, vrouwen hebben ook wel kortere straffen. Dus misschien dat het ook makkelijker accepteren is als je maar 3 maanden zit. Gemiddelde straf bij vrouwen. De meeste vrouwen zitten niet meer dan 3 maanden vast. Dus, relatief kort. Ja. En als je lang moet zitten, kun je wel voorstellen dat je misschien wat meer in het begin zeker in verzet gaat. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Ik weet het niet hoor. Er zijn allerlei verschillende redenen waarschijnlijk waarom vrouwen dan toch wat eerder. Ja. Het accepteren. In de vrouwengevangenis heerst ook wel een andere sfeer dan. Ik heb niet zo heel veel mannengevangenis, niet onderzoek gedaan. Ik geef natuurlijk nu wel les in de mannengevangenis, maar vrouwen en mannengevangenis zijn echt wel andere werelden. Ja, kan je me meenemen dan in allebei wat voor sfeer daar heerst? Ja, ik wil niet zeggen huiselijke sfeer bij die vrouwen, maar dat is gemoedelijker. Het is wel wat zo op het oog, hè. Dat wil niet zeggen dat het natuurlijk allemaal gemoedelijk toegaat, maar zit het wat meer op de relaties, ook dus onderling en met het personeel, en is het wat socialer. En ja. Je hebt ook gevangenissen waar vrouwen kunnen zitten met hun baby. Dus dan heb je een babykamer ernaast. Wat ook wel heel ander. Dat heb je ook in de documentaires gezien, volgens mij, van Anita Witsier. Ja. In Nieuwsluis. Dan zie je zo'n babykamer met een baby erbij. Ja, dan krijg je ook natuurlijk een heel andere setting. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat zo het moederschap en al dat soort dingen ook wel heel erg meespelen in het proces daarvoor. Dat vrouwen daardoor ook lage straffen krijgen. Nou, dat weten we eigenlijk niet in Nederland. Blijkt wel uit buitenlands onderzoek. En dus ook in Amerika bleek dat vrouwen, omdat ze kinderen hebben, inderdaad, dat daar rekening mee gehouden wordt. Mm-hmm. En dat ze laag gestraft worden. Nou, als dat zo is, als je kinderen hebt en je zou daar rekening mee, dan zou het bij mannen natuurlijk ook zo moeten zijn. Want die hebben ook kinderen. Dus, precies, ja. Alleen die moeders of die vrouwen hebben vaak wel nog de zorgrol voordat ze in de gevangenis zijn. Ja, en dan. En de mannen al minder. Ja. Ja. En dan moet er iets. En dan wordt daar rekening mee gehouden. Ja, ja. En ik weet, in Nederland weet ik niet of vrouwen daardoor lichtere straffen krijgen. Ik heb wel eens geroepen, geef alle vrouwen een enkelband, jaren geleden. Ja. Waarom zet je ze überhaupt vast voor winkeldiefstal en boetes? Ja, nee eens eigenlijk, denk ik. Ja. Dat is het grootste deel zit daarvoor. Wat voor reactie krijg je erop, als je dat al zegt? Ja, ik denk nu, ik geloof niet dat mensen dat waarderen als ik dat nu zou zeggen. En het is natuurlijk ook zo, kijk, je. Een deel van het vastzetten is leed toebrengen of boete doen en dergelijke. We willen voor sommige delicten willen we gewoon dat mensen vastzitten. Die zijn zo erg, daar kunnen zeker, we gewoon niet ja. omheen. Maar veel andere dingen kun je natuurlijk denken, ja, een taakstraf is misschien succesvol. We weten ook dat dat beter helpt. Dus heel veel vrouwen zullen waarschijnlijk met een taakstraf beter afgaan. Reïntegreren, ja. Zeker ja. weten. Als we nog even teruggaan naar die rechtszaal. Is er een verschil tussen hoe mannen en vrouwen zo'n proces tegemoet zien? Buiten dat ze het eerder accepteren? Die straffen accepteren? Ja, ook dat wat wij hebben vooral toen naar jeugd gekeken, waarin jongens vaker zwijgen. Hè? Dus niet mee willen werken. Mm-hmm. Dat ook advocaten vaak zeggen tegen die jongens. Niks hou zeggen. Hou je mond maar. Ja. Je kunt je beroep op je zwijgplicht. Je hoeft niet te praten. Terwijl meisjes eerder geneigd zijn om dan toch te gaan praten. En vaak levert je dat wel wat meer op. Je kunt beter bekennen, meewerken. Dan zijn mensen ook geneigd om serieus met jou. Ja, waarom vragen die advocaten dan om stilte bij die mannen? Ja, misschien uiteindelijk dat als ze gaan praten, dat het tegen ze werkt. Kijk, meisjes en vrouwen kunnen ook gaan huilen. Dat is weer het stereotype, maar ja, dat hoor je wel, wordt soms ingezet. In de rechtszaal. Dat is een stereotype, maar het gebeurt ook wel. Dat ze zich kwetsbaar opstellen, huilen. En dan rechters zeggen of officieren van ja, ach jee, kijk, ja, is het zwaar, moeilijk. Ja. Jongens die huilen. Ja. Vinden we toch meestal niet. Daar schrikken we vaak van. Een beetje van. Of dat, ja. Ja, ja, ja. bizar eigenlijk. Of die zijn stoer en dan vinden we dat ze niet meewerken of niet snappen waar het over gaat. Dus dat is wel een risico als je meebeweegt met stereotypen. Het is toch best bijzonder, die stereotyperingen ook in de rechtszaal, dat dat nog zo'n grote rol kan spelen. Ja, hoewel, kijk, er zijn natuurlijk allerlei dingen die meewegen. Dus niet alleen de houding in het proces die meewegen. Maar het beïnvloedt natuurlijk wel de toon, zeg maar. Zeker, ja. En de straffen die er uiteindelijk allemaal vandaan komen. Ik ga het zo meteen rond 4:30 of rond 4:00 hebben over grensoverschrijdend gedrag in gevangenissen ook. Mm-hmm. Daar bel ik met een advocaat over. Hoe ervaar je dat nu met vrouwen die, want het is heel veel in het nieuws. Hè? Er komt nu heel veel naar voren vanuit onderzoek dat er grensoverschrijdend gedrag voortkomt. Wat zijn de reacties van de vrouwen die jij spreekt daarop? Ja, ik heb nu al niet zoveel, geen vrouwen meer gesproken in die gevangenis. Dus zeker niet na deze incidenten. Die is natuurlijk heel rapport uit, hele documentaire gemaakt door Jessica Valerius over die vrouwen die seksueel grensoverschrijdend gedrag tot aan verkrachting toe hebben meegemaakt. Mm-hmm. En dat we daar geen oog voor hebben gehad. En dat is natuurlijk heel erg. En je bent als vrouw in die setting natuurlijk nog kwetsbaarder dan ergens anders dan ook. Omdat je afhankelijk bent van het personeel om je heen. Ja. En zij bepalen. Dus het risico is er gewoon. Dus dat betekent dat je natuurlijk moet weten dat vrouwen die daar zitten vaker zelf als slachtoffer zijn geweest. En het risico op opnieuw slachtoffer worden is dan groter. Zich hebben geleerd te gedragen op een bepaalde manier. Mm-hmm. Waardoor je het risico vergroot dat ze daarmee te maken krijgen. En dat wil je natuurlijk niet. Niet dat het in mannengevangenissen niet gebeurt, hè, want dat is natuurlijk ook niet zo. Zeker. We richten ons op die vrouwen. Ja, we hebben het nu over die vrouwen specifiek. Dus ik wil niet zeggen dat het bij mannen zeker niet gebeurt in dat soort settingen. Maar ik denk dat het risico bij vrouwen, zoals ook buiten de gevangenis, groter is. En er is natuurlijk iedereen bovenop gesprongen. Het is natuurlijk wel belangrijk om heel goed uit te zoeken wat er is gebeurd. En of dat nog gebeurt. Dus er loopt nog steeds van allerlei onderzoeken. En wat er ook wel gebeurt is dat er nu trainingen ontwikkeld zijn voor mensen die werken in vrouwengevangenissen. En dat vind ik wel bijzonder. Ik doe al 20 jaar onderzoek. Ik heb heel lang geleden al geroepen, je moet specifiek kijken naar hoe ga je met die vrouwen om. Nou, dat is nooit gedaan. Maar nu, naar aanleiding van deze incidenten, komt er wel een training waar je mensen leren. Ja, vrouwen hebben andere routes naar die gevangenis toe zijn. Hebben andere achtergronden. Moet je weten. Hoe ga je daarmee om? Dat is goed. Ja. Hoe kan het dat het nog niet eerder is gekomen? Ja, blijkbaar moeten er soms ernstige dingen gebeuren voordat mensen wakker worden. Ja, dat zien we natuurlijk bij heel veel dingen op dit moment in dit het nieuws. Waar. Ja, zeker. Die trainingen, denk je dat dat zin gaat hebben? Ja, dat weet je natuurlijk nooit van trainingen. Maar in ieder geval is er bewustwording. En als je dat natuurlijk bij iedereen doet met elkaar, dan zorg je er ook voor dat je het natuurlijk meer bespreekbaar maakt. En alerter bent erop. Dus je hoopt zeker dat dat wel uitmaakt. Ja. Dat het goed gaat. Ja. Want hoe, als jij kijkt vanuit je rol als psycholoog en criminoloog, hoe zou jij aan iedereen willen vertellen van hoe ga je het beste om met vrouwen die in de gevangenis zitten? Ja, het is natuurlijk best ingewikkeld, maar dat is volgens mij zit dat ook een stukje in zo'n training van dichtbij en afstand houden. Dus wel sociaal en op het relationele vlak verbinding hebben, maar wel afstand weten te bewaren. En dat is denk ik, en duidelijk zijn over zaken. Dat is denk ik wel belangrijk. Want bij vrouwen in die gevangenis wordt ook wel veel geroddeld. En veel, er blijft veel. Nou ja, het is klassiek. Hè? We willen niet een stereotyping doen. Maar het gebeurt veel. En meer en meer gepraat, zeg maar, over elkaar en met elkaar. En uitsluiting. Het is natuurlijk geen fijne plek over het algemeen. Nee, een beetje middelbare schoolgedrag. Ja, en dan nog een beetje erger. En dan met allemaal erge problemen. Dus mensen. Het is niet echt natuurlijk de lekkerste plek om te zitten. Voor de meeste mensen. Zeker niet. Dus daar moeten we ook menselijk mee omgaan. Dus goed dat die trainingen er zijn. Ja. Zometeen gaan we nog heel even kijken naar de toekomst. Wat jij denkt daarvan. Maar eerst wil ik je meenemen in deze heerlijke plaat. Dit is Murder on the Dance Floor van Sophie Alex Baxter. About your kind, I'm so uncertain. Heerlijk, maar dan de dancefloor van Sophie Alex Baxter. De nacht van BNN Vara. Ja, en we hebben het vannacht over vrouwen in de criminaliteit. Die soms helemaal door het glazen plafond moeten heenbreken en daarna nog steeds niet echt gezien worden. Hoe kan dat en wat doet dat met ze? Daar hebben we het allemaal over. Jij geeft ook les aan studenten. Mm-hmm. En aan elkaar gedetineerden. Hoe gaat dat? Wat leren zij? Ja, dan zijn ze dan allemaal studenten. Het programma heet Inside Out. Mm-hmm. Dus binnen en buiten. En mensen van binnen worden student en mensen van buiten zijn student. En die zit je bij elkaar. En die, in dit geval geven wij een vak over criminaliteit. Dus gaan ze niet leren natuurlijk om crimineel te worden. Maar how je to leert, be a criminal 101. How to be a criminal. Maar je brengt ze bij elkaar en ze gaan met elkaar in gesprek. Eigenlijk doen we als docenten niet zoveel, behalve een beetje faciliteren. En zij zijn in gesprek met elkaar in groepjes over waarom zijn überhaupt gevangenissen? Wat is het nut ervan? En waarom hebben we ze? Hoe kom je? Hoe word je eigenlijk daden? Hoe zit het met slachtoffers? Wat betekent dat? Ja. Hoe kom je terug in de samenleving? Dus hoe reïntegreer je? En dan met elkaar, in het begin heb je natuurlijk ook daar vooroordelen. Mensen van binnen, mannen van binnen denken. Al zijn vaak vrouwen bij ons, vrouwelijke studenten. Studenten komen allemaal meisjes binnen. En die zijn heel slim en die weten alles. En hockeymeisjes en verder is het allemaal niks. Ja, en niks aan de hand. Ja, en beiden van buiten denken vaak... ik weet het eigenlijk niet. Beetje spannend, al die mannen. Ja. En dan blijken er toch allemaal mensen te zijn die met elkaar in gesprek gaan over alle soorten onderwerpen en van elkaar leren. Dat is echt wel bijzonder. Ogen worden geopend. Ja, ja. En je hebt het dan over het rehabiliteren, dus het leven na de gevangenis. Ja. Is dat voor een vrouw net zo ingewikkeld als voor een man? Liggen daar heel veel verschillen in? Nou ja, misschien nog wel ingewikkelder. Want vrouwen moeten terug naar hun kinderen. Mm-hmm. En dat gaat vaak helemaal niet zo goed en moeilijk. Dus is ook wel een programma wat daarbij helpt in de gevangenis, specifiek voor vrouwen. En met vrouwen gaat het vaak slechter op lange termijn op allerlei andere domeinen. Dus ze hebben vaak geen werk. Ze zijn psychisch hebben ze problemen. Met hun kinderen gaat het niet goed. Dus ze komen misschien niet meer zo vaak in de criminaliteit terecht. Als wel dat de rest van hun leven voor lange tijd ingewikkeld is. En ook dat van hun kinderen. Hoe, want je zegt er zijn speciale trajecten voor om daarmee te helpen. Hoe werkt dat dan? Nou, voor vrouwen zijn de vrouwen die bijna buiten staan weer. Mm-hmm. Die kunnen meedoen aan opvoedingsprogramma's. Van hoe leer ik weer omgaan met mijn kinderen. En hoe doe ik dat nou? En hoe leer ik een beetje grenzen stellen? En hoe zorg ik ook dat mijn eigen kinderen weer niet allerlei gedragsproblemen krijgen. En dan vervolgens zelf in de criminaliteit terechtkomen. Ja, dus niet in zo'n neerwaartse spiraal te komen. Nee. Ja, lijkt me ook ontzettend ingewikkeld. Is die stigmatisering, werkt dat zich dan ook door met moeite vinden in een baan? Ja, dat geldt natuurlijk voor mannen en vrouwen, denk ik. Dus de stigmatisering naar gevangenis is ingewikkeld. En wat ik zelf altijd wel ingewikkeld vond, is dat we voor vrouwen wat minder zitten op dat werk, maar heel veel meer zitten op gaat het goed met de kinderen en met jou? En spoor thuis. Terwijl ik denk, waar je nou onafhankelijk mee wordt, is natuurlijk werk. En weer terugkomt in de maatschappij. Ja. Dus ook voor vrouwen is werk natuurlijk belangrijk. Alleen, we weten ook wel dat de sociale steun voor vrouwen heel belangrijk is om goed te functioneren. Ja. Nog meer dan mannen. Zeker, want op wat voor manier bedoel je dat dan? Nou, dus dat er mensen om je heen staan die als jij buiten komt, die jou helpen en die met je mee willen denken en die met je mee willen helpen over hoe het allemaal weer gaat. Dat is het allerbelangrijkste. Gewoon en dat is natuurlijk mensen om je heen. Mensen om je heen, dat is natuurlijk zo. En maar dat kun je met een traject kun je dat niet voor, nee, dat niet kun je, maken. Nee, dat is natuurlijk heel ingewikkeld hoe je dat regelt. Je kunt niet je vrienden regelen of je familie. Nee, zorg dat die weer voor je gaan zorgen. Nee. Het lijkt me ontzettend ingewikkeld allemaal als ik het zo hoor. Wat is voor jou nu als je terugkomt? Ja. Wat kan er beter als je kijkt naar het voorkomen dat vrouwen nu in de criminaliteit gaan? Ja, ik heb wel eens gezegd, we zien ze te laat. Hè? Dus dat rare genderparadox verhaal is dat je ze moeten eerst een heleboel doen en meemaken voordat ze dan erin zitten. En dan ben je heel laat. Ja. Dus eigenlijk zou je eerder moeten weten wat er aan de hand is. Maar dan moet je misschien op scholen kijken. Mm-hmm. En waar mensen last van hebben en anderen, is dat je anderen lastig valt. En als je dat natuurlijk eerst niet doet, maar vooral jezelf lastig valt. Dus als je gaat spijbelen, onzichtbaar wordt, somber wordt. Ja, daar heeft de buitenwereld niet zoveel last van. Dus dat zie je. Nee, dan verdwijn je van iemands radar. Ja, dus dat is wel een uitdaging. Nou ligt er natuurlijk wel heel veel aandacht op mentale gezondheid en dat soort dingen. Dus in die zin zou je hopen dat dat voor meisjes gunstig uitpakt aan alle kanten. Zie je het veranderen door de jaren heen? En dan veranderen. Ja, stel, we hebben het nu over vrouwen in de criminaliteit, dat het toch wel veel minder is dan mannen. Zie je dat veranderen? Dat vrouwen, dat het uiteindelijk toch. Dat het weer net als in de jaren. Dat het in de 18e eeuw. Ja, dat het zo toch zo toe gaat nemen. Ja. Dat ze net zoveel doen. Ja, je zou denken als de gendernormen een beetje veranderen, hè, dat we daar niet meer zo stereotyp over zijn, dat er ook meer meisjes in plekken komen waar toch ook meer gevochten wordt of waar ook meer ruzie is. En ook sowieso op allerlei plekken waar criminaliteit plaatsvindt, ook op het werk. Maar op een of andere manier is er natuurlijk meer. Kijk, sommige mensen zeggen het is allemaal testosteron. Dus en dat hebben mannen nou eenmaal meer. En het gaat eigenlijk daarom, dat is de grootste oorzaak. Dus je zult altijd veel meer mannen houden die de criminaliteit. Maar ben je het daarmee eens? Nee, ik ben het daar niet mee eens. Omdat dat maar een klein stukje van de verklaring is. Ja, want dan testosteron zorgt er dan misschien voor dat er een iets korter lontje is, bijvoorbeeld. Meer risico's. Hè? Jongens nemen meer, mannen nemen meer risico's. Ja. Dus dat is natuurlijk wel een trigger om ergens in terecht te komen. Maar dat is niet het enige. Dat is niet het enige. Dat is niet de enige verklaring ervoor. Nee, precies. Dat kan nog alle kanten op gaan. Ja, dus het is ook de omgeving die op jou reageert, is bepalend. Dus Heb jij zelf nog bepaalde aspecten in deze wereld waar jij nog heel graag onderzoek naar zou willen doen? Nou, wat ik heel graag zou willen doen, maar dat zijn weer de meisjes. We hebben natuurlijk over meisjes en vrouwen. In dit geval weten we ook wel dat meisjes vaak ook heen en weer pingpongen tussen justitie, zorg, psychiatrie, dus allerlei instellingen waar ze heen en weer switchen. Dus niemand weet wat ze met ze moeten. Nee. Beetje de verloren, verloren meiden. En dat hoor je natuurlijk nu ook uit jeugdzorg wel, dat het allemaal niet zo goed gaat. En er zijn heel veel meisjes die daar zitten. Dus dat, ik zou wel eens heel graag goed willen weten hoe je beter kunt zorgen dat ze op de juiste plek zitten. Kan je eigenlijk zeggen dat door, omdat het niet goed gaat met de jeugdzorg en niet goed gaat met eigenlijk de GGZ ook, dat ook kan bijdragen aan de toename van criminaliteit ook bij jonge meiden? Nou ja, feitelijk zou dat niet zo'n gekke gedachte zijn, want daar belanden ze wel vaak. Ja. En ze belanden niet vaak binnen justitie, omdat ze dan toch eerder hulp krijgen ergens voor, terwijl ze ook wel delicten plegen, maar die staan dan niet op de voorgrond. Mm-hmm. Dan staat het risico van voor het gevaar voor zichzelf bijvoorbeeld, of voor loverboys, of nou, die term gebruik ik niet meer helemaal, maar wel de jongens die ze meeslepen in de verkeerde dingen centraal. En dan, ja, als dat niet goed gaat, dan is het risico dat het met die meisjes de verkeerde kant op gaat natuurlijk ook groot. Zeker. Ja. Daar hebben we dus nog hele grote stappen halen, zeker. Ik wil je heel erg bedanken, psycholoog en criminoloog Annemarie Slotboom, dat je hier was in het midden van de nacht, om het hierover te hebben, over een onderbelicht onderwerp, over een onderbelichte groep, eigenlijk uit onze samenleving. We hadden het dus over vrouwen in de criminaliteit, want je hoort er bijna nooit over, maar ze zijn er wel. We leren dat ze op andere manieren in de criminaliteit terechtkomen, lage straffen krijgen en zelfs in de onderwereld tegen glazen plafond aanlopen. Dankjewel, ik wens je nog een hele fijne nacht. Dankjewel. En voor iedereen die nu aan het luisteren is, ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw verhaal. En deze nacht ga ik daarom graag met je in gesprek. Ik ben namelijk benieuwd naar jouw ervaringen, en dat doen we vannacht aan de hand van de volgende vraag. Heb je wel eens iets crimineels of illegaals gedaan? Ik ben benieuwd naar jouw verhaal, hoe mensen daarmee omgaan. Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. Annemarie, dankjewel. Ja, graag gedaan. Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van het veerbootongeluk voor de kust van Mozambique is opgelopen tot boven de 100. Er worden nog zo'n 20 mensen vermist. 10 mensen zijn levend uit het water gehaald. De overvolle vissersboot, die illegaal was omgebouwd tot veerboot, sloeg gisternacht om. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat het vaartuig werd geraakt door een vloedgolf. Volgens de autoriteiten waren de opvarenden op de vlucht voor een cholera-uitbraak. De ziekte heeft sinds oktober in het Oost-Afrikaanse land aan zeker 32 mensen het leven gekost. Het Vaticaan heeft draagmoederschap, geslachtsverandering, abortus en euthanasie veroordeeld. In de verklaring noemt de paus die handelingen tegen Gods plan in en een schending van de menselijke waardigheid. Over een paar weken wordt duidelijk of landen 26 spelers mee mogen nemen naar het EK voetbal deze zomer. Dat zijn er nu nog 23. Op een UEFA-bijeenkomst in Düsseldorf is over het plan gesproken. Een meerderheid van de coaches is voor 26 wisselspelers. En Libelle bestaat 90 jaar. Vandaag ligt een speciale jubileumeditie in de winkel van het oudste vrouwentijdschrift van Nederland. De eerste Libelle verscheen op 13 april 1934... met verhalen over een beroemde Franse kapper, tips over hoe je een nachtjapon moet dragen en schoonmaak- en opvoedtips. Libelle werd beroemd door de natuurtekeningen van Marjolein Bastin en de strip Jan Jansen en de Kinderen. Gisteren was er al een eenmalige theatershow om het 90-jarig bestaan van Libelle te vieren. Ook is er al jaren de succesvolle Libelle Zomerweek. Het weer nog, te trekken wat buien over het land, lokaal met onweer of hagel. Later vannacht wordt het dan overal droog en koelt het af naar een graad of 11. Overdag bewolkt, wat buien, soms schijnt de zon bij maximaal 15 graden. En ook waait het stevig met een vrij krachtige tot aan zee harde wind uit het zuidwesten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedenacht en welkom terug bij de Nacht van BNN VARA. Deze nacht praten we over vrouwen in de criminaliteit. En nu niet meer alleen over vrouwen in de criminaliteit, maar iedereen in de criminaliteit. Rosa Wierda. De Nacht van BNN VARA. In het eerste uur was psycholoog en criminoloog Annemarie Slotboom te gast en we hebben een uur lang gehad over vrouwen in de criminaliteit. En deze nacht ben ik ook heel erg benieuwd naar jouw eigen ervaring. Daarom gaan we deze nacht in gesprek aan de hand van de volgende vraag. Heb jij wel eens iets crimineels of illegaals gedaan? Ben je er wel eens mee in aanraking gekomen? Heb je misschien wel eens een relatie gehad met een crimineel? Het kan alle kanten opgaan. Ik wil dus jouw ervaring met criminaliteit wil ik heel graag horen. En ja, ik zelf heb ook wel eens wat crimineels gedaan. Ik zal zeker niet de enige zijn. En bij mij in de studio zit ook Yara, mijn regisseur. Goedenacht. Goedenacht. Yara, heb jij wel eens wat crimineels gedaan? Nou, crimineel. Ik vind crimineel wel een groot woord. Maar ik heb wel eens iets gedaan wat niet zo legaal was, denk ik. Illegaal. Illegaal. Ja, ja zo okay, noemen ze vertel dat. Het maar. Ja, ik heb een keertje. Toen fietste ik met een blikje bier in mijn handen. Uh-oh. En toen zei de politie: je moet stoppen. En toen ben ik dus heel hard doorgefietst. Wacht, maar ze riepen echt: je moet stoppen. Ja. Maar ik vond dat niet zo'n goed idee. Ik had geen zin in een boete en ik dacht, ik kan veel sneller fietsen dan jullie. Jullie staan nog stil. Maar was je sneller? Ik was sneller, je natuurlijk. Sneller? Ja. En zij reden op een mountainbike? Zij reden op een mountainbike, maar zij moesten nog in gang komen. En ik dacht, nee. Kijk, jij had je blikje bier, je was ready. Ja, ik had een rood petje op, die heb ik snel in mijn jaszak gestopt. Ik dacht, jullie pakken me niet. Onherkenbaar. Denk je dat je erger gestraft zou worden als je dan wel gepakt zou worden? Ja, ik weet niet. Ik hoorde dus wel, een vriendin van mij die was wel gestopt. Mm-hmm. En tegen haar hebben ze wel gezegd, oh, ze kan wel echt hard fietsen. Dus dat vind ik cool. Ja. Over fietsen gesproken, hetgene wat ik ooit heb gedaan wat niet mocht, dat is dat ik ooit mijn eigen fiets in de singel heb gegooid. Gewoon in de singel bij mij thuis in Utrecht. Waarom zou je dat doen? Ik was licht onder invloed. En ik had nog nooit een fiets in de gas gegooid. Dus ik dacht, waarom niet? Laat ik het zo zeggen, het was niet mijn beste moment wat ik ooit heb gehad. En ja, af en toe steel ik iets bij de Albert Heijn. Oh, niet meer, je kan me er niet meer voor pakken. Het is verjaars, maar dat heb ik wel gedaan. Dat zijn mijn dingen. Zo ben ik in aanraking gekomen met de criminaliteit. En we gaan het er ook over hebben met jou. Want hoe ben jij in aanraking gekomen daarmee? Heb jij ooit iets illegaals gedaan, iets crimineels gedaan? Heb je misschien een crimineel vriendje gehad, een crimineel vriendinnetje? Laat het mij weten, want ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Vertel je verhaal via 0800-1121. Bel me of laat een berichtje achter via de gratis NPO Radio 1-app. En dan ben ik heel erg benieuwd. Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louie, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Take this veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shell. Lana Del Rey met Doing Time. De nacht van BNN Vara. En we hebben het vannacht over criminaliteit. We hoorden het eerste uur doken we in de wereld van de vrouwen en de criminaliteit. Maar nu ben ik benieuwd naar jouw verhaal. Want wat is jouw ervaring met criminaliteit? Ben jij wel eens zelf opgepakt voor een avondje te gek doen? Of heb je misschien iets gestolen? Waren misschien buren van jou verstrikt in het criminele circuit geraakt? Vertel mij wat jouw connectie is met de criminaliteit. En in de app zijn al een paar appjes binnengekomen. Zo appt Pieter dat hij als kind regelmatig heeft gestolen bij de buurt. Super. Ik hoop dat je daar nooit voor op bent gepakt, Pieter, en dat je het nu niet meer doet. En Anne Fleur die hebt dat ze zelf een keer een nachtje vast heeft gezeten door een te enthousiast avondje uit. Kijk, dat moet hopelijk een hele goede nacht zijn geweest. Maar ik heb ook iemand anders telefoon, namelijk El. El, een hele goede nacht. Goedenavond. U heeft ook een ervaring gehad in de criminaliteit. Vertel, wat is er bij u gebeurd? Ja, ik kreeg overlast van prostituanten die voor mijn bovenbuurvrouw kwamen. Ja. En het bleek ook dat de buurvrouw direct naast haar zichzelf ook verkocht. Die deed dat overdag als de kinderen naar school waren. Ja. Maar die prostituanten voor de bovenbuurvrouw die van vrijdag op zaterdagnacht kwamen, als haar dochter uit logeren was bij opa en oma in Bunschoten-Spakenburg, daar had ik de meeste overlast van. Vertel, wat gebeurde er dan? Waar had je toen last van? Eerst was ik ongerust wat er nou met die mannen in het portiek vrijdag aan de hand was. Want ze zagen er een beetje grauw en een beetje bleek en een beetje bezweet en gejaagd uit. En in de eerste instantie dacht ik dat een van mijn portiekgenoten een terugslag met drugs had. Oké. Okay. Maar dat bleek niet het geval, want ze bleken dus voor de bovenbuurvrouw te komen. Oh. En dat was iedere vrijdagavond het geval. Dat was ook de nacht dat haar dochter bij opa en oma logeerde in die andere plaats. En op een gegeven moment werd de zesde of de zevende onbekende meneer, die werd agressief tegen mij. Tegen u? Hoe dan? Wat gebeurde er? Nou, ik woon begaande grond en ik zit gewoon met de gordijnen open, fijn te lezen, met een muziekje op. En die man die bonste plotseling acuut tegen mijn raam aan de linkerkant. En ik schrok op en ik keek tegen de meneer aan die zich op mijn aanblik zichzelf stond te bedienen. Nou, wow. Daar was ik niet van gediend, dus ik deed de licht in de huiskamer uit. En ik vertrok naar de achterzijde van mijn appartement, de keuken. En even later hoorde ik getik op de balustrade van het balkon. En ik keek om en er stond diezelfde meneer weer. Toen ik, had ik geen trek in. Toen heb ik na dat weekend dus Smalens de wijkagent gebeld en mijn verslag gedaan. En die man die zat vlak voor zijn pensioen en die had er al jaren ervaring mee, alles in de wijk wat speelde. En hij zei, ja, aan het eind, moeilijk, moeilijk, ik zal zien wat ik kan doen. Oeh, toen dat klinkt niet veelbelovend. Nou, toen hebben die twee buurvrouwen een brief van de woningbouwvereniging gekregen dat je niet in een sociale huurwoning een bedrijf mag uitoefenen. Ja. En toen viel er eindelijk een stilte en ik was helemaal opgelucht. En ik dacht, oh, gelukkig, daar ben ik vanaf. En toen begon het gepest, het gedreig, het beschimpt en bespot worden als ik aankwam of als ik thuis kwam op de fiets. Vanuit de buurvrouw? Ja, en vooral die linksboven, die was heel agressief en intimiderend. Zowel verbaal als qua lichaamstaal. En toen werd echt mijn woonsituatie afschuwelijk. Ik heb gedurende 2,5 jaar om, als de scholen uitkwamen, want die kinderen waren opgestookt hier in, in de flat door de jongste dochter. Toen ben ik gaan fietsen en ik zorgde dat ik dan 's avonds om 8:30 weer thuis kwam. En dan was alles rustig en stil. Maar inmiddels hadden ze zo'n pesterijcampagne tegen me opgezet. Buren opgestookt. En gewoon om je daar weg te pesten. Maar dat lijkt me een enorm heftige periode geweest eigenlijk. Hoe ben je daar uitgeraakt? Een heftige periode geweest. En op een gegeven moment, toen werd ik opeens opgeroepen wegens smaad. Jeetje. Ja. En ik was bij verschillende buren in de straat, was ik eigenlijk naartoe gestapt om een A4'tje los te krijgen met de getuigenverklaring. En een buurvrouw direct schuin tegenover mij, die zei, ja, ja, ik dacht wel dat er zoiets bezig was, maar we moeten door, hè? waarop ik dacht me gewoon laten barsten. En een andere buurvrouw die hield zich gedijst, want die woonde in hetzelfde portiek als die hele agressieve buurvrouw. Mm-hmm. En die deed net alsof er een neus bloedde. Maar toen ik een keer achterom liep, maanden eerder, toen kwam ze net naar de achterdeur en zei, ik geloof dat er weer één bezig is. En toen heb ik alleen maar schuin naar boven gewezen, dat ze wist om wie het ging. Dus die heeft ook de mond niet open gedaan. En op een gegeven moment waren er in de buurt diverse getuigenverklaringen tegen mij. Dat ik dus suggereerde dat vooral de buurvrouw van in het midden van de flat vreemd bezig was. En dat heeft tegen me gewerkt, want op een gegeven moment kreeg ik een aanklacht tegen smaad aan mijn broek. En ik was helemaal verbouwereerd. Want ik was eigenlijk degene die gepest werd, terwijl ik de boef niet was. Ja, dus eigenlijk hebt u dan indirect, bent u slachtoffer geworden van deze criminaliteit. Ja. Terwijl u er niks mee te maken had. Precies. Ik had gelukkig een hele goede advocaat. En die heeft mij gewoon uit laten praten, omdat ik zelf vrij weerbaar was. Omdat ik zelf enorme angst inmiddels had opgebouwd. Ja. En ik heb bij de officier van justitie gezegd, deze situatie is volkomen onterecht, want er wordt van mij een boef gemaakt, terwijl ik dat niet ben. En ik kan u beloven dat ik op deze thee wraak ga nemen, dat ze zo ontzettend zware te verduren krijgen, dat ze echt op hun knieën zullen smeken dat ze nooit overkomen was. Zo, en ik dat heb is een pittig dreigement. Netwerk. Ja, want bij de ene kwam ik erachter via een oud collega in een randgemeente hier verderop, dat ze al een voorgeschiedenis had op dat gebied. En dat zij en een mannelijk familielid van in de 60 daadwerkelijk door die dorpsbewoners 's avonds het dorp zijn uitgejaagd, omdat ze niet van die praktijken gediend waren. En dat ze ook in een wijk, belendend aan de wijk waar ik woon, dat ze daar ook haar praktijken uitoefende. En dat ze daarom in een crisiswoning is gezet, dus boven mij. Ja. En van die andere kwam ik erachter dat ze al een vrij gewelddadig verleden had in het oosten van het land. En dat ze daar blij waren dat ze opgedonderd was. Dus die ene boven mij heb ik via een oud collega die ook op die plaats woont, via een bepaalde religieuze gemeente teruggepakt. Zodat het hele dorp op de hoogte was waar ze in Amersfoort ook alweer mee bezig was. En bij die andere ben ik erachter gekomen dat ze ook op een andere randgemeente woont. En daar heb ik een oud collega, een vriendin en de goede kennis ingelicht. Ja. Want ik moest al mijn verhaal kwijt vanwege al dat gepest. Ja, ja. En die oud collega die heeft ook in de gemeenteraad van die gemeente gezeten. En die heeft een ongelooflijke schurfthekel aan prostitutie. Dus die heeft ogenblikkelijk de wijk geïnformeerd waar ze woonde, omdat ze goed opletten, dat de buren goed opletten, dat ze niet verder ging met het ronselen van vrouwen voor de business. Oké, want het gaat hier ook om illegale prostitutie, kan ik me voorstellen. Nou, ik vind überhaupt prostitutie gewoon letterlijk en figuurlijk een kutberoep. Ja, daar zijn de meningen over verschillend. Zo gunstig net op dat moment. En toen ze vertrok, toen heb ik echt 2 weken gedanst door de flat. Want van haar had ik het meeste verduren. Qua agressie en pesterij en gemene opmerkingen. En haar laatste vriend, die reed in een groene Volkswagen Kever van het nieuwste model. Dus dat viel nogal op in die randgemeente. Dus ze was snel gepasseerd. Dus mijn uitspraak bij de officier van justitie is uitgekomen. En ik hoop dat ze allebei een hele goede psycholoog, psychotherapeut of psychiater vinden. Maar ik heb minstens 1,5 jaar nodig gehad bij een hele fijne om daarvan te herstellen. Psycholoog. Ja, ja. Om van de ergste intimidatie van het pesten af te komen. Ja. En maar wat toch wel een rol speelt. Ja. De oudere zus van die ene agressieve buurvrouw. Nou, dat is een boom van een vrouw. Minstens 1,90 meter. Die heeft nog het lef om mij iedere keer te gaan te bedreigen wat ik haar jongste zus heb aangedaan. Dus ik ga binnenkort nog even met de wijkagent bellen dat hij daar nog even een praatje gaat maken. Kijk, dat lijkt me het minste wat er kan gebeuren. Maar mijn raak is alomvattend. En ik heb echt veel geluk gehad dat mijn netwerk groot is qua oud-collega's, vrienden, vriendinnen en goede kennissen. Gelukkig een heel fijn ook vangnet. En ook dat je daardoor wordt gesupport. Dat is natuurlijk ook enorm belangrijk. Dat is enorm fijn. Ja. Dat die ook op de uitkijk hebben gestaan en het nieuws hebben doorgebriefd. Maar die 32 uur taak die ik heb gedaan, ja, dat eindigde ook weer dat ik een illegaal netwerk, goknetwerk op het spoor kwam. Jeetje, dat El. Dat heeft uiteindelijk ook weer mijn baan gekost. El, wat een verhalen allemaal. Ik heb kennissen, vrienden, vriendinnen en oud-collega's. En ik heb ogenblikkelijk ingeseind dat zodra ze een schare onbekende jonge mannen achter een flat zagen schuilen, die plotseling in de portiekdeur verdwenen, dat ze dan even achter de vitrage moesten blijven en 112 moesten bellen. Is het nog niet een carrière bij de politie voor jou weggelegd, als ik dit zo hoor? Nou, ik ben wel een beetje de stadsindiaan. En ik kan zo veel informatie verschaffen. Want het is ook lastig als je ergens 32 jaar woont, dan zie je op een gegeven moment alles. Ja, dat snap ik. Dat is ook lastig, want ongeacht waar je neergepoot wordt, na verloop van tijd gaan je gewoon dingen opvallen. En ik zit echt niet constant te turen en te niet achter de geraniums met een verrekijker. Ja. Maar leeftijd kan wel op een bepaalde manier een handicap zijn, ja. Voor ja. je gemoedsrust. Daar kan ik me alles bij voorstellen. El, ik wil je heel erg bedanken dat je hier je verhaal hebt gedaan. Dit is ook een goede nieuws door, want er valt altijd wat te regelen. Kijk, heel goed. El, ik wil je heel erg bedanken. En ik hoop dat je voortaan ook alweer in alle rust kan leven en dat het niet meer gaat gebeuren. Nou, ik hoop dat het illegale gokken en het dealen en het gebruiken en het dat soort praktijken ook gewoon ophouden. Want wat dat betreft heb ik wel zin om de hele buurt schoon te vegen. Dat snap ik. Nou, het is maar mooi. Maar één troost, 98% van de buren zijn hartstikke aardige, vriendelijke mensen. En ik heb het collecteren weer fantastisch opgehaald. Kijk, en daar sluit ik hem mooi mee af. Ik wil je heel erg bedanken, El. Veel succes met alles. En een hele fijne nacht. En heel goed geest. Heel goed. Oké, fijne nacht, El. Dank je wel. Wat een verhaal van El. Ongelooflijk. Er zijn er nog veel meer mensen met bijzondere verhalen. Zo kreeg ik nog een appje van Bart. Die zei toen ik in 1999 voor mijn studie en veldwerk deed in Zimbabwe, ben ik in een van de eerste dagen in aanraking gekomen met de politie daar. Ik stond een foto te maken van een mooie straat, totdat ik op mijn schouder getikt werd door een voorbijganger die me vertelde dat dit het werkpaleis van president Mugabe was en dat je het niet mocht fotograferen. Ik was nog bezig met de compositie en had de foto nog niet gemaakt, maar voordat ik het wist, stond er een soldaat voor mijn neus en werd ik even later meegenomen door de politie in Burger naar een politiecaravan en later naar het hoofdbureau van de politie. Dit alles heeft een paar dagen geduurd en ik mocht wel naar huis, maar moest mijn camera achterlaten. Omdat ik dia's maakte, konden mijn foto's niet afgedrukt worden in het politielaboratorium. Ik zal het nooit vergeten. Bart, het is een ontzettend interessant verhaal en ik hoop dat je ooit nog die foto's kan namaken. En nu speciaal voor El. Dit is Roxanne van de Police. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne van de Police, speciaal voor Elle, die jarenlang twee buurvrouwen hadden die sekswerk. Ja, die deden al sekswerk bij hun in het gebouw. En dat is nogal naar afgelopen. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Vanavond duiken we dus in de wereld van vrouwen in de onderwereld. Een wereld die voor velen van ons een ver van je bedshow blijft. Daarom is onze verslaggever Joey van Pij in gesprek gegaan met twee vrouwen die deze realiteit uit eerste hand kennen. Ze openen de deuren naar hun leven achter de tralies en laten zien hoe ze nu de helpende hand uitsteken naar degenen die nog vastzitten. Ik kan het mezelf bijna niet voorstellen, een leven achter de tralies. Maar hoe ziet dat leven er in de gevangenis uit? En wie zijn de vrouwen die het hebben meegemaakt? Nou, vandaag ga ik ze ontmoeten, want ik heb afgesproken met Marion en Maria. Twee vrouwen die dit alles aan hun lijve hebben ondervonden. We komen bij elkaar in een knusse bruine kroeg hier in Amsterdam en ik zie ze daar al zitten. Dus ga eens naar binnen. Hallo. Nou, fijn dat jullie er zijn. Ja, jij ook. Ik zou zeggen, nee. Ja, dankjewel. Nee, het is geen weer om te lopen. Nee, absoluut niet. Maar mag ik dan meteen de olifant in de kamer aanpakken? Natuurlijk, jij wel, Joey. Waarvoor heb jij gezeten, Marjo? Ik heb vastgezeten in verband met een dubbele liquidatie. En jij, Maria? Ik heb vastgezeten voor mijn ene oudste dochter. Die had dingen gedaan met de auto wat niet door de beugel kon. En voor hoe lang? 4 jaar. In totaal 9 jaar. En ik moet eerlijk toegeven, begrijp me niet verkeerd, maar als ik dan zo over jullie levensverhalen en dat een beetje in oogenschouw neem, voel ik me als simpele jongen, voel ik me toch wel een beetje zenuwachtig om jullie te ontmoeten. Snap jij dat? Ja, absoluut. Voordat ik eigenlijk gedetineerd raakte. En ik zag bijvoorbeeld ook moordzaken, poging tot doodslag. Zei ik ook altijd, joh, sleutel pakken, weggel je nooit meer eruit. Maar op het moment dat je in zo'n situatie zelf komt, dan merk je dus ook van, je gaat heel anders denken. Hè, dus iemand die geen detentieverleden heeft of die het niet zeg maar in de familie of in haar of zijn omgeving heeft, die kunnen daar niet over oordelen. Want ik blijf het zeggen, de bias is voor iedereen. Voel je je veroordeeld door de maatschappij? Het moment dat je eigenlijk buiten komt, word je nog een keer gestraft. Hè? Want je wordt gestraft door de buitenwereld. Het houdt maar niet op. En dat was eigenlijk een van de redenen en een goede drijfveer om te zeggen van, ik ga wat doen voor deze doelgroep. En ben je daarom gaan werken voor Bonjo? Want Bonjo is een belangenorganisatie voor gedetineerden en ex-gedetineerden. Kijk, tot nu toe, hè, ik ben nu bijna 10 jaar bij Bonjo, maar nog steeds is die nazorg er niet. Weet je, die nazorg is verschrikkelijk. Ik zeg altijd, als je recidive of terugkeer in de maatschappij wil voorkomen dat mensen terugvallen, dan moet je van binnenuit moet je al gaan beginnen. Dan wil ik even met jullie terug naar, nou ja, het leven na de bak eigenlijk. Want hoe pak je je leven dan weer op? Hoe vind je werk en een huis? Ik weet wat het is als je geen woning hebt. Hè? Ik had natuurlijk wel geluk, maar het heeft toch nog 8 maanden geduurd na mijn pp voordat ik mijn woning had. Geldt dat ook voor jou, Maria, dat er dus bijna geen nazorg was? Ja, ik was wel afgestraft die 4 jaar. En toen werd ik meteen vrijgelaten, acuut. Mijn vuilniszakken waren al ingepakt. En dan sta je buiten met 2 blauwe vuilniszakken en een stoeltje wat ik gemaakt had. En niemand die naar je omkijkt. En ik heb wel mijn ups en downs, want ik heb ook hulp nog nodig. Omdat ik het af en toe geen plek kan geven. Want ik heb in Zwolle, dat mag je best weten, ik heb de tegeltjes geteld. Het is 1640 blauwe tegeltjes. Tot de wc aan toe. Op 6 vierkante meter met z'n tweeën. Dat is gewoon bizar. En die bakken konijnenvoer die ze geven. Echt. Ik was gewoon 130 kilo. Ik was flink aangekomen door die rotbakken. En ik hoop dat ze nou eens een keertje echt wat aan gaan doen. Maar ik heb af en toe nog wel, zeg maar, nachtmerries over de gevangenis. En in de sluis heb ik gewoon dingen meegemaakt. En dan hoop ik dat niemand dat meemaakt. Echt. Kun je dat benoemen? Kan ik dat benoemen? Nou ja, je gaat naar de arbeid. Ik zat in Zwolle, zat ik in de tuin. En daar ging ik naar de arbeid. En er was een of andere ventje, die kon niet van vrouwen afblijven. En als je dat dan meldde, dan zei die gewoon van, ze is gek, ze spoort niet. Dat soort dingen, ja. Ik denk dat grensoverschrijdend gedrag, dat zou je nooit kunnen stoppen. Dat gebeurt ook binnen de mannenbiasen. Mm. En bij de vrouwen, ja, kijk, iedereen is nu natuurlijk wel alert. Want er is nog genoeg meldingen. En ja, dat kan niet. Genoeg aan het licht te brengen. Ja. Kijk, wij krijgen natuurlijk een beeld van het gevangenisleven door zo'n serie als Orange is the New Black. Is het allemaal zo over de top of valt het allemaal mee in de realiteit? Kijk, Sam Blok H, dat is echt, dat was gewoon verschrikkelijk. Als je de gevangenissen in Amerika ziet, is niet te vergelijken. Kijk, totaal niet te vergelijken in het buitenland. Dynamiek, ja, weet je, je hebt in de gevangenissen heb je gewoon groeperingen. Want je hebt heel veel Antilliaanse vrouwen, Surinaamse vrouwen, Spaanstaligen die uit Dominica. Dat zijn eigenlijk de drugskoeriertjes. Ja. En die vormen dan toch wel groepen. Ik was natuurlijk best wel een spraakmakende zaak. Het was continu in de media. En ik ging, zeg maar, als je op transport moet. Heb je wel zo'n busje gezien van DAI? Nou, ik ging daar dus nooit in. Ik ging dus op bot, waar Holleder en zo mee wordt vervoerd. Dus ik ging met drie gepantserde wagens, twee jeeps voor, achter. Nou, echt alles. Als een echte crimineel. Ja, joh. Ik zei al tegen de officier: geef mij nou het geld wat je uitgeeft. Ik ga dus niet weg. Dus ik kreeg al gauw de naam. Holleder. Holly. Dus, Miss Holleder. Ja, Miss Holleder. En op een gegeven moment, je bouwt toch een bepaalde status op. En gedetineerden hebben dan toch wel een soort respect voor je. En dat merkte ik wel in Amersfoort, dat ze altijd, iedereen wilde maar vriendje met me worden. Maar ik selecteerde mijn mensen. Ik had niks met dagjes, mensen die voor een milde boete zaten. De kruimeldieven. Nee joh, ja joh. Draaideurcriminelen. Ja. Echt. Wat zijn dat? Draaideurcriminelen zijn, zo komen ze, zo gaan ze. Dat zijn de draaideurcriminelen. Die zitten voor een kip. Ja. Vrouwen worden vaak onderschat. Ook minder snel veroordeeld, minder snel als verdachte gezien. Heb je dat zelf dan ook zo ervaren? Of ervaar je dat bij ex-gedetineerden die jij spreekt? Er gaat heel veel fout. Maar vrouwen zijn toch een bepaalde doelgroep die eigenlijk Bonjo amper bellen. Mm-hmm. Laten we zeggen, misschien 5%. En 95% zijn alleen maar mannen die bellen. Weet je waarom? Nou, die zeuren meer. Ja, weet je? Kijk, ik denk dat vrouwen zich wel berusten in het feit dat ze een straf hebben verdiend of dat ze het uitzitten. En natuurlijk heb je ook vrouwen die klagen, huilen, janken. Ik bedoel, ik kan boeken vol schrijven. Maar ik denk dat de acceptatie bij de vrouwen hoger is dan bij de mannen. En dat merk ik ook in de 10 jaar dat ik bij Bonjo werk. Worden mannen en vrouwen verschillend behandeld binnen het systeem? Vind ik van wel. En waarom? Mannen die, moet ik het zeggen, mannen die worden meer gewaardeerd, ook in de gevangenis, als ze wat doen. Als een vrouw, wij zijn vrouwen, hè? Ja, kijk, bij de mannen heb je natuurlijk heel veel haantjesgedrag. Je hebt natuurlijk ook binnen de PI's, bij mannen, groeperingen. En je noemt haantjesgedrag bij mannen en groeperingen. Bestaan er dan ook echt van die bendes, vrouwenbendes? Nee, joh. Nee, joh. Nee. Wel, nee, joh. Dat hadden we niet, bendes. Niet, nee. Nee, kijk, je had wel bijvoorbeeld in Terpil zaten heel veel van die drugscouriers. Nou, daar heb ik echt wel wat knokpartijen meegemaakt. Ik zelf dan, hè, want ik liet natuurlijk niet mijn kaas van het brood eten. Dus, bestaan er dan ook van die ongeschreven regels? Een beetje gevangenisetiketten bij jullie? Hoe je moet gedragen? Anders ben je de pineut. En ja, ik was truttebol. Laat ik het heel eerlijk zeggen. Ik was gewoon een truttebol dat ik er binnenkwam. Er waren 4 Surinaamse dames. En die waren echt potiger, nog poteriger als mij. En die gingen dan rennen. Als je lucht had voor een uurtje, mocht je bellen. En er waren maar 3 telefoons. En dan gingen ze rennen. Maar ja, dan stond ik net te vluggen. Want ik was wat vlugger in mijn benen. Dus ik rende naar die telefoon toe. En dan deden ze zo de hand op de haak. Van, wij hebben voorrang. Ben jij meer als ik, zei ik dan. En toen bleef ze daar. Hebben ze drie keer gedaan. Als je het nou nog één keer doet. Ik zeg dan, blijf ik hier nog zitten van moordtalk. Dan werk je met de telefoonsnuur. En dat heb ik ook echt gedaan. Ik heb me om de straat gedaan. Dat de cipiers het niet zagen. En toen was er een meid die kwam naar me toe. En die zegt, niet doen. En toen heb ik losgelaten. En vanaf die tijd heb ik nooit gelast meer gehad. Want dan riep ze van, Maria, jij mag eerst bellen. Dus dat vond ik hartstikke mooi. Toen ik in Nieuwe Sluis zat, zat ik bijna drie maanden in beperkingen. Dus je mag met niemand contact hebben. Dus de eerste keer dat ik uit mijn beperking was, wilde ik dus mijn kinderen bellen. En net wat zij aangaf, twee telefoons, 30 vrouwen die zaten te gillen daar. Ik was eindelijk aan de beurt. Nou, ik was nog geen 2 minuten. Ik moest nog het nummer nog intoetsen. En dan komt de Dominicaanse vrouw naar me toe op mijn schouders tikken. Rapido, rapido. Nou, die heb ik toen eventjes een goede elleboog gegeven. Nou, die ging gelijk gevloerd. Nou, de volgende keer toen ik aankwam, gaf ze de telefoon. Ja, dus nee, ik heb... Nou ja, luister, ik heb zo lang binnen gezeten, maar ik heb ook mijn leuke momenten gehad. Het is niet dat je daar 8, 9 jaar gaat zitten janken. Nee. Hebben jullie samen leuke momenten gehad? Zeker weten. We hebben een zanger gehad in Amerswiel. Kijk, in Amerswiel werd er wel heel veel gedaan. Hebben we nog de Foxtrot gedanst. Ja. Ik heb toen nog geplayback. Ik ben Zwarte Piet geweest. Je bent nog Zwarte Piet geweest. En ik heb toen nog geplaybacked van I Want to Break Free. Ja. Hebben we ook nog gedaan. Ja, heel veel. Ja, we hebben echt wel hele leuke momenten. Ja hoor. Ik ga jullie nog een tip geven voor misschien voor gedetineerden die ook naar de radio gaan luisteren. Ik zat in Nieuwe Sluis en toen was net voor de kerst. En ik denk, ja, we gaan toch niet alcoholvrij de kerst in. Dus ik had een pak Bar Le Duc. Want je hebt natuurlijk een winkel binnen de Baaiers. Die had ik leeg gedronken, heb ik er appelsap in getiefd. En als we dan wit brood kregen, ging ik daar balletjes van maken. Deed ik erin, want het zit toch gist in brood. Nou, dan deed ik schillen van mandarijn erin. En heel veel suiker. Nou, dat was dus isootje van Marion. Maar het was wel te zuipen. We maakten gewoon onze eigen alcohol. Dus. En als jullie dan nu zo samen terugkijken op jullie ervaringen, kan je dan nog voorstellen dat je weer terug zou zitten daar op die plek? Nooit meer. Echt. En hoe voelt het nou zo aan de andere kant, als ik dat zo mag zeggen? Kijk, voor mij is het natuurlijk, nu sta ik weer aan de andere kant van de muur. Hè? Ik kom natuurlijk heel vaak in de PI's. En het is, ik kan het me niet meer voorstellen, maar ja, zeg nooit nooit. En voor jou, Maria? Nee, ik heb mijn lesje wel gehad, Nado. Ik heb zoveel meegemaakt, Joey, dat ik denk, wauw. Ja. Nou, dan gaan we nog afsluiten, want de zon is ook inmiddels weer gaan schijnen, ja, gelukkig. Shit. We zijn eindelijk af van de regen. Dan gaan wij hier ons Fanta aan onze cola opdrinken. Ja. En dan gaan we nog even een foto maken. Ja, zeker, zeker. Ik wil ook natuurlijk die microfoon, hè. BNN Fara. Ja, tuurlijk krijg je die. En dan wil ik jullie heel erg bedanken. Ik vond het heel erg gezellig. Ja, ik ook. Alsof ik hier met gewoon twee vriendinnen aan de tafel zit. Nou, je bent altijd wij ook. Je mag me altijd bellen, hoor, als er wat is. Nou, dankjewel. Nou, Joey, je zit hier nu ook in de studio. Ja. Vertel, hoe kijk je terug op deze ervaring? Want je mag ze altijd bellen. Hier kan ik heel veel dingen voor interpreteren, maar dat doe ik even niet. Maar hoe was dat om met hen zo lang te praten? Want je hebt 2,5 uur met ze gepraat. Ja, 2,5 uur ongeveer. Het was, zoals ik al op het einde zei, het was eigenlijk heel gezellig. Ja? Ja. Ben je nog anders gaan kijken? Wat waren je verwachtingen van tevoren? En hoe hebben ze dat doen veranderen in je hoofd? Nou, het is natuurlijk, wat je al in de introductie zei, het is voor mij echt een ver van je bedshow. Iets waar je eigenlijk niks mee te maken wil hebben. En waar je ook van hoopt dat je er nooit mee in aanmerking komt. Ja. Dus ja, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik kon verwachten. Wat ik ook al benoemde, ik had toch een beetje zenuwen. Ja, was je bang? Nou, niet bang, maar ja, je denkt toch van, met wie ga ik nou weer in de kroeg zitten? Dus dat gevoel had ik wel een beetje. Maar het contact vooraf was al heel leuk en heel goed. En toen ik ze eigenlijk zag, was het, wat ik al zei, twee vriendinnen in de kroeg zat. Ja, je hebt er twee vriendinnen bij. Dat ik heb mooi. Er twee vriendinnen twee bij. Twee bijzondere vriendinnen die je dus altijd kan bellen. Ja, precies. Mooi. Heel fijn. Bedankt voor je prachtige reportage. Nog één keer, wat waren hun namen? Marion en Maria. Marion en Maria. Goed zo. De nacht van PNN VARA. De Nachtkraker. Ja, het is weer tijd voor de Nachtkraker. En vannacht duiken we diep in de radiogeschiedenis. We gaan op zoek naar een misdadige vrouw. En zo kwamen we terecht bij een van de beroemdste radiohoorspelen uit de VARA-historie. In Holland staat een huis, zo heette die serie. Die werd uitgezonden tussen 1951 en 1958. Geschreven door Annie M. G. Schmid. En die misschien nog wel bekender is onder de naam De Familie Doorsnee. De familie Doorsnee ging over het leven van een doodgewone familie. Pa is zuinig en ma wil graag nieuwerwetse zaken als een tv en een koelkast. De kinderen zijn rebelser, zoals kinderen betaamt. En door de humoristische manier van vertellen werd het gezin zeer herkenbaar en geliefd. Op maandag, als er werd uitgezonden, was het stil op straat, zoals dat dan zo mooi heet. In die brave jaren 50 was de VARA erg streng op het taalgebruik. Woorden zoals pokkenkat en verdomd, maar ook kontje en bil werden tegen de zin van de schrijfster geschrapt uit de tekst. Maar aan de andere kant introduceerde de serie met de rol van winkelbediende Fred, die op mannen viel, ook het allereerste homopersonage in de Nederlandse omroepgeschiedenis. Terug naar het thema van deze nacht, want in deze serie kwam ook een vrouw voor die het niet zo nauw nam met de wet. Je gaat er zo meteen horen en mijn vraag is wie hier zingt. Eerst maar eens even luisteren. U dacht dat Rotterdam zo'n degelijke stad was, hè? Een stad van enkel werken en van bouwen. Een stad waar nooit eens een mens op het slechte pad was, hè? Een stad van enkel degelijke vrouwen. Maar dat is toch niet waar, hoor. Want er zijn er ook een paar, hoor. En daar ben ik er één van. Gevaarlijke vrouwen. Ik ben Alicia Jankali, de gevaarlijke vrouw van Rotterdam. Kijk, ik is fijn gaan op de lijnbaan. Ik zet iedereen in vuur en vlam. En ik lok de heren mee naar de Kaskadee. En ik doe wat in de thee. En dan even later heen. Dan zeg ik, ober, wil u nu even kijken dan? Er is een persoon niet goed geworden. Ik ben Alicia Jankali, de gevaarlijke vrouw van Rotterdam. U doch, in Rotterdam, daar kan je zomaar wandelen, hè? Een stad van enkel bouwen en van werken. U dacht, in Rotterdam, de stad van Van der Mandelen, hè? Daar zal je van de misdaad wel niks merken. Maar dan ben u abuis, hoor. Want het is daar vaak niet pluis, hoor. En dat komt dan door mij. Ik ben Alicia Kali, de gevaarlijke vrouw van Rotterdam. En kijk, ik is fijn gaan op de lijnbaan. Ik zet iedereen in vuur en vlam. En ik lok de heren mee naar de Kaskadee. En ik doe wat in de thee. En dan even later, hey, dan zeg ik, oh, oma, wil u nog eens even hier komen dan? Er is weer een persoon niet goed geworden. Ik ben Alicia Kali, de gevaarlijke vrouw van Rotterdam. Ja. Applaus voor de gevaarlijkste vrouw van Rotterdam. Een prachtig lied met een tekst dus van Annie M. G. Schmid. Maar de vraag, en ik vind hem eigenlijk zelf best wel moeilijk, is welke cabaretière speelde de rol van Alicia Jankali? Dus wie hoorde je hier zingen? Weet jij het goede antwoord? Bel ons snel naar 0800-1121... of stuur een gratis bericht in de NPO Radio 1-app. En als je het weet, dan ligt hier een heerlijke reep chocola voor je klaar. Dus wie zong dit lied? Wie was Alicia Jankali? Ik απότε πλούτη. Έμαθα και παίζω ότι στο καφέ αμάν, ο χαμάν αμάν. Πότε φτώχεια, πότε πλούτη. Έμαθα και παίζω ότι στο καφέ αμάν, ο χαμάν αμάν. De Immigrant Child van Chantel. De nacht van PNN VARA. De Nachtkraker. Ja, we zitten midden in het leukste spelletje van de Nederlandse radio, namelijk de Nachtkraker. En ik ben op zoek naar een antwoord op de vraag: welke cabaretier speelde de rol van Ali Siankali? Dus wie hoorde je net hier zingen? En er zijn ontzettend veel antwoorden binnengekomen. En er zijn ook wel wat flink wat foute antwoorden bij. Zo zegt Mark Jenny Arian. Ali zegt Brigitte Kaandorp. Hansi zegt Connie Zwart. Lena zegt Joke Bruis. En even kijken, wie heb ik hier aan de telefoon? Met Rosa, Radio 1. Hallo, wie met Lorraine? Hi Lorraine, hi, hallo. Vertel. Nou, ik denk ook dat jongere garde het moeilijker vindt om op die naam te komen. Ja. Omdat deze mevrouw al een hele tijd geleden is omgevallen. Maar het is gewoon Connie Stewart. Connie Stewart, ik heb slecht nieuws eigenlijk, want dat is het niet. Hé, hey, wat vreemd. Nee. Dan ben ik niet helemaal goed bij mijn hoofd. Dat zal het niet zijn. Het is ook inderdaad erg lang geleden. Ik ga even kijken naar de volgende, of die het misschien wel weet. Goedendag met Rosa. Ik spreek met mevrouw Velkers. Dag mevrouw Velkers. Vertel, wie hoorden we zingen? Wie is deze dan? Lia Dorana. Lia Dorana. Ik ga heel even kijken of dat goed is. En jawel. Groot applaus vanuit hier van de studio. En dat is inderdaad Lia Dorana. Bent u groot fan? Nou, ik ben sowieso al meer dan 60 jaar lid van uw omroep. Ja, geweldig. Dus ik heb al die uitzendingen van Annie Emmerich Schmid doorsnees. Zat ze geloof ik ook. Ja. Met, ja... Dus ik heb ze allemaal meegemaakt. U heeft ze allemaal meegemaakt. Fantastisch. Als ik het ook zo hoor, want ik heb het natuurlijk niet meegemaakt. Ik vind het prachtig om te horen. Je neemt je echt mee, hè, in dat verhaal. Ja. Ik ben blij dat ik het heb leren kennen. Ik wil heel erg bedanken voor het meedoen, mevrouw Velkers. U krijgt dus een heerlijke chocoladereep. En ik hoop dat u daar heel erg van gaat genieten. En ik wens nog een hele fijne nacht. Doen. Hartstikke goed. Nou, blijf nog even hangen. Dan komt zo meteen Yara of Joey achter de schermen bij u. Ja, maar dat duurt heel lang. Want ik hang al heel lang aan de lijn. Oh? Nou, dan gaan we zorgen dat het nu heel snel gaat. Is dat goed? Oké. Tot zo, toch? Ja. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Van de 50 locaties in Nederland zijn er slechts 3 gevangenissen voor vrouwen. En we hopen natuurlijk dat jij daar nooit terechtkomt. Maar hoe kan het nou zo zijn dat je in Groningen geplaatst wordt terwijl je in Maastricht wordt? Dat zochten de makers van Alledaagse Vragen voor je uit. Dit is een podcast van NPO Luister en BNN VARA. Hallo, ik heb een alledaagse vraag. Je hebt natuurlijk heel veel gevangenissen in Nederland. En ik vroeg me af, als je wordt veroordeeld, wie of wat, of hoe wordt dan bepaald waar je terechtkomt? Alledaagse vragen. NPO Luister. Olivier uit Utrecht, dankjewel voor het insturen van je vraag. Ja, Merel, gevangenissen. We hadden het er net al eventjes over. Ik ben er ooit geweest. Mijn oom die is gelukkig niet omdat ik een strafbaar feit heb gepleegd. Ik dacht, wat komt er nu? Dat even vooropgesteld. Nee, mijn oom was agent. En toen gaf hij me een keer een rondleiding op zijn werk. En dat was onder andere natuurlijk de gevangenis. Ik vond het echt heel imponerend. Ja, dat is van politiecel. Ja. Dat is toch wel anders dan echt de gevangenis. Okay. Gevangenis, maar fair enough. Het is nog steeds vervelend. Het is nog steeds vervelend. En ik weet nog dat er zo... Wij liepen langs en toen sloeg ze een man zo met zijn hand op het raam. En toen zag ik een hand achter het raam. En dat was echt traumatisch. Traumatisch dat ik daar niet zit. Ja, ik ben er ook ooit geweest omdat er een kunstproject was... van iemand die ik dan weer goed ken, mijn oom, in een gevangenis. En ik kan me vooral de geur nog heel specifiek herinneren... die daar rondwaadde, zou ik willen zeggen. Hoe rookt dat? Als een ziekenhuis, maar dan erger. Oeh. Ja, een hele specifieke lucht in een gevangenis. Ik heb, als ik zo'n ziekenhuisgeur al ruik... dan denk ik zelf altijd dat ik ziek word. Dat is weer een andere aflevering. Goed, we gaan heel snel verder naar de vraag van Olivier. En om hierachter te komen belden we met Joyce Kiefits. Zij is directeur bij de penitentiaire inrichting in Arnhem. En zij vertelde ons dat je daar als directeur blijkbaar niks over te zeggen hebt. Maar dat de visie individuele zaken, ook wel de DIS... genoemd. Okay. Zij gaan erover. En zij hebben vorig jaar meer dan 25.000 gedetineerden een plekje gegeven. En zij vertelden hoe ze te werk gaan. We maken onderscheid in een eerste plaatsing, een doorplaatsing en een overplaatsing. En het is zo dat voorafgaand aan een plaatsing wordt altijd een profiel of een risicoprofiel geschetst. En dan kun je denken aan een profiel over de kenmerken van het delict, de achtergrond van de persoon, gegevens over eventueel eerdere detentie en soms ook belang van bijvoorbeeld slachtoffers. Nou, het uitgangspunt is dat gedetineerden geplaatst worden in de buurt van waar ze zijn opgepakt of waar de strafzaak plaatsvindt. Oh ja, dat was ook wel toch een beetje mijn eerste gevoel. Dus dat je ergens heen gaat dicht bij huis, om het maar even zo te zeggen. Ja, maar het kan dus ook betekenen dat je... stel je komt uit Limburg en je pleegt een misdrijf in Groningen... dat je dan vaak toch wel in Groningen terechtkomt. En dat heeft ook een reden, want ik dacht eerst van... nou, dat is precies toch een beetje raar, hoe komt dat? Nou, dat heeft ermee te maken dat je eerst in het huis van bewaring terechtkomt. Dat is de plek waar je vastzit voordat je veroordeeld bent. En tijdens het rechtbankproces dan vindt er veel vervoer plaats... tussen de rechtbank en de plek waar je vastzit. En dat willen ze het liefst zo kort mogelijk houden. Dus dat is de reden dat je vaak vastzit... op de plek waar het delict is gepleegd. Nadat je wordt veroordeeld ga je wel echt naar een gevangenis. En dan mag je wel je voorkeur opgeven. Soms zit de gevangenis vol, maar meestal wordt wel naar de voorkeur geluisterd. En volgens Joyce is dat ook goed, want een plek in de buurt van familie en vrienden... is goed voor de reïntegratie van de gevangene. Maar er zijn ook uitzonderingen waarbij een gevangene niet mag kiezen. Je hebt het zorgaspect, dat is een van de twee uitzonderingen. Je kunt daarbij denken aan mensen die een psychiatrische stoornis hebben. En dan kan het zo zijn dat zij juist op een regulier regime... niet voldoende behandeld kunnen worden in verband met die problemen. En het kan ook zo zijn dat vanuit het beheersaspect... er sprake is van een speciale doelgroep. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld het zijn van een vrouw. Want we hebben niet op iedere plek ruimte voor vrouwen. Iemand kan verdacht worden van een terroristisch misdrijf. Maar het kan ook zo zijn dat iemand bijvoorbeeld niet samen... in dezelfde inrichting mag worden geplaatst met iemand anders... omdat er nog een strafzaak loopt... En ook dan worden mensen uit elkaar geplaatst... en dus ook misschien soms buiten de regio. Hey, en heb je nou in Nederland ook een beetje verschil nog in luxe of niet-luxe gevangenissen? Ja, nou, we kennen het voorbeeld uit de VS... dat je daar echt terrorgevangenissen hebt... waar je niet levend of doodgevonden wil worden. Ja, maar juist ook oprecht best wel luxe. Ze doen altijd net alsof die daar niet bestaan. Maar als je een beetje money hebt, heb je echt wel een andere cel. Ja, nou, in Nederland is het over algemeen redelijk gelijk. Komt trouwens ook omdat in de VS daar is het dus, zijn gevangenissen particulier. Vragen. Wat als je later spijt krijgt? Stel, je hebt gekozen voor een gevangenis, maar het is een hele verkeerde gevangenis. Je wordt gepest. Ik wil naar Utrecht. Ja, en dan precies. Zit ik daar en dan blijkt het volkomen ruk te zijn. Ja, mag je dan nog verhuizen naar een andere locatie? Nou, dat heb ik ook eventjes aan Joyce gevraagd. Nee, dat kan zeker. Kijk, als iemand eenmaal geplaatst is... dan kan een gedetineerde altijd een verzoek indienen... om naar een andere inrichting overgeplaatst te worden. Wat we hierbij vaak zien is dat mensen toch wel dichter bij huis geplaatst willen worden. Maar het kan ook zo zijn dat iemand het gevoel heeft... ergens anders een nieuwe start te willen maken. Of dat er misschien spanningen zijn met andere gedetineerden. Of dat bijvoorbeeld iemand wat meer focus heeft op een specialistisch baantje. En dat wordt in de ene inrichting dan wel gefaciliteerd en in de andere niet. Dat kan een reden zijn voor een gedetineerde om zelf ook een verzoek in te dienen. Om overgeplaatst te worden. Ja, Merel, normaal is dit het punt waarop de conclusie plaatsvindt. Maar we moeten natuurlijk nog eventjes wat aankondigen voor de luisteraars. Zeer zeker. Nou, we hebben het al een keer eerder gezegd. Maar we hebben natuurlijk een fantastische plek gekregen voor de Dutch Podcast Awards. En nou is dat een juryprijs, maar je kan ook ons voor een publieksprijs nomineren. Dan moet je dat even doen via podcastawards.nl/stemmen. Voel je vooral niet verplicht, maar we zouden het heel leuk vinden als je ons daarvoor nomineert. Want ja, Monica en Kai, die hebben denk ik net iets meer achterban om dat te fixen. Ja, de conclusie. Olivier, jij wilde weten hoe er wordt bepaald in welke gevangenis je wordt geplaatst. En we hopen dat je deze info niet in de praktijk nodig gaat hebben, maar toch goed om te weten. Die eerste plaatsing, dat is in het huis van de bewaring, en dat is altijd zo dicht mogelijk bij de plek waar je wordt opgepakt en waar de strafzaak is. Pas als je wordt veroordeeld, ga je naar een gevangenis. En dan mag je wel zelf je voorkeur uitspreken. Maar er zijn uitzonderingen, zoals bij een specifieke zorgvraag of als er veiligheidsrisico's zijn. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen. Maar je mag ons ook mailen op alledaagsvragen@bnnvara.nl en dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN VARA. You ain't nothing but a hound dog. You're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. NPO Radio 1. 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Jongeren moeten op school en thuis meer leren over bijvoorbeeld de Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog. Dat zegt demissionair minister Jesselgus. Ze reageerde bij op 1 op de antisemitismecijfers van het SIDI. Dat meldde dat er vorig jaar een recordaantal van 379 incidenten is geregistreerd. Vooral op scholen was de stijging schrikbarend, stelt het SIDI. Scholen zijn volgens Jesselgus al verplicht om kinderen te leren over de Holocaust. Maar docenten die vinden het vaak lastig, zegt Jesselgus. Ze vindt het daarom ook belangrijk dat kinderen er thuis al iets over meekrijgen. De oud-vicepresident van Ecuador is enkele dagen na zijn geruchtmakende arrestatie overgebracht naar het ziekenhuis. Jorge Glas, die was volgens de autoriteiten onwel geworden in de cel. Media schrijven dat hij mogelijk een overdosis medicijnen heeft binnengekregen. Hij zou bewusteloos in zijn cel zijn aangetroffen. Vrijdag werd Glas gearresteerd in de Mexicaanse ambassade in Ecuador, waar hij al maanden zat. Mexico en andere Latijns-Amerikaanse landen noemen het een schending van internationaal recht. Dodental van het veerbootongeluk voor de kust van Mozambique is opgelopen tot boven de 100. Ook worden er nog zo'n 20 mensen vermist. De omgebouwde vissersboot sloeg gisteren nacht om, vermoedelijk na een vloedgolf. De opvarenden zouden op de vlucht zijn geslagen voor een cholera-uitbraak in het Oost-Afrikaanse land. En vandaag ligt het jubileumnummer van Libelle in de winkel. Het oudste vrouwentijdschrift van Nederland bestaat 90 jaar. De eerste Libelle verscheen op 13 april 1934... met verhalen over een beroemde Franse kapper, tips hoe je een nachtjapon moet dragen en schoonmaak- en opvoedtips. Weer nog buien, lokaal met onweer of hagel. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag dan bewolkt en wat buien. Soms schijnt de zon bij maximaal 15 graden. En ook waait het stevig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Welkom terug in de nacht van BNN VARA. Deze nacht hebben we het over vrouwen in de criminaliteit. Het is inmiddels 4 uur geweest en welkom terug. En we gaan het er uitgebreid over hebben. Rosa Wierda. De nacht van BNN VARA. In Nederland zijn 3 vrouwengevangenissen. In Zwolle, Nieuwersluis en Terpil. En in die vrouwengevangenissen blijkt er heel veel mis te gaan. Grensoverschrijdend gedrag en misbruik door medewerkers is een groot probleem. Dat blijkt uit onderzoeken van de Inspectie Justitie en Veiligheid en van Mariette Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe voorkomen we dit in de toekomst? Daarover ga ik in gesprek met strafrechtadvocaat Hanna Berman. Zij staat veel vrouwen bij en werkte mee aan de 2-delige documentaire Zitten en Zwijgen over misbruik in de vrouwengevangenissen. Hanna, een hele goede nacht. Goedenacht, met Hanna Berman, advocaat. Hi Hanna. De aandacht voor wangedrag in vrouwengevangenissen, dat begon vorig voorjaar toen er een rapport naar buiten kwam over wangedrag in Nieuwersluis. Daar vonden relaties, tongzoenen en orale bevrediging tussen medewerkers en gedetineerden plaats. Kan je nog herinneren wanneer jij voor het eerst ook hoorde over deze misstanden in de gevangenis? Ik kan me niet precies herinneren wanneer dat was, maar ik kan me wel herinneren dat ik gewoon gedurende de periode dat ik veel in Nieuwersluis was, signalen kreeg. Ik ben heel veel in Nieuwersluis bezig geweest sinds 2019. Veel langgestrafte vrouwen bijgestaan. En langzaam kwamen de berichten binnen dat er sprake was van machtsmisbruik meer in het algemeen. Maar ook van ongepast gedrag vanuit bewaarders. En dat is ook in 2020 al aangekaart bij de directie door verschillende cliënten van mij. Dus ik denk eigenlijk dat dat het sterkste signaal was wat ik heb gekregen. Toen al in 2020. In 2020 al merkte je dat het moeilijk was ook voor deze vrouwen om dit met jou te delen? Durfde zij dat? Ja, ik denk dat het natuurlijk ook wel afhangt van de verhouding die je hebt. Dat maakt dat denk ik lastiger is om het tegen iemand anders te vertellen dan tegen je advocaat. Mm-hmm. Dus op zich merkte ik dat daar wel openheid was. Ja, want als je dan opgepakt, niet. Ja, want wat voor verhalen hoorde je dan allemaal? Het begon vrij klein. En dan ging het bijvoorbeeld over ik durf geen rokjes meer aan. Want dan word ik expres de trap opgestuurd en wordt er onder mijn rokje gekeken. Ik doe geen sportlegging meer aan. Want er is één bewaker op de afdeling die dan elke keer zegt van oh, je hebt je legging weer aan. Wat mooi. Signalen gekregen over mijn celgenoot, die is niet Nederlandstalig. Die heeft heel veel moeite met dingen voor elkaar krijgen. Maar als ze de titel laat zien, kan het opeens wel. Dus allemaal van dat soort signalen kwamen als eerst binnen. En toen bleek het uiteindelijk nog erger te zijn. Ongelooflijk dat dit allemaal kan gebeuren. Want als je nu kijkt naar hoeveel gedetineerde vrouwen sta je op dit moment bij met dit soort verhalen? Nou, die vraag is heel moeilijk te beantwoorden. Omdat ik veel verschillende vrouwen heb bijgestaan over de afgelopen jaren. Ik heb een keer geprobeerd te tellen. En toen kwam ik vanaf 2019 op een stuk of 50 vrouwen die ik heb gesproken of officieel heb bijgestaan. Sorry. Maar niet allemaal voor grensoverschrijdend gedrag. Nee, oké. Goed, dat zit er niet allemaal bij. Maar dat zijn alsnog ontzettend veel vrouwen. Dat lijkt me best wel heftig ook voor jou als advocaat. Jij spreekt hier best wel fel ook in de media over uit. Heb je het idee dat je wel bijval krijgt van andere advocaten en dat jullie daar ook samen zorgen over maken? Ja, zeker. Ik heb ook heel veel berichten gekregen van andere advocaten over de ernst. Kijk, als strafrechtadvocaat zie je niet heel vaak vrouwen die voor langere tijd vastzitten. En daar wordt niet zo heel veel aandacht aan besteed. Maar het is natuurlijk iets wat minder vaak voorkomt dan mannen. Daarom hebben we ook minder vrouweninrichtingen dan manneninrichtingen. Ja. Dus veel advocaten hebben maar sporadisch verhalen meegekregen of maar één keer iemand bijgestaan in Nieuwersluis. Terwijl ik bij puur toeval heel veel vrouwen sprak. Dus ik heb heel veel berichten gekregen van andere advocaten die niet door hadden hoe ernstig het was. Of zelf maar één voorbeeld kenden. Dus ik voel me daarin wel gesteund. Gelukkig, gelukkig. Maar ik denk ook een steeds belangrijk wordend onderwerp. Want het lijkt al wel alsof het voor 2020 echt een beetje verborgen was dan. Dat was het inderdaad ook. En het werd ook vaak niet geloofd. Dus ja, de grootheid van het probleem. De directie, maar ook niet door personeelsleden. Omdat dit vaak gewoon ook heimelijk was. Of omdat het als normaal werd gezien. Door de personen die het allemaal moesten ondergaan. Ja, hoe kan het dan dat nu die ommezwaai erin is gekomen? Dat we er toch anders naar zijn gaan kijken? Dat komt puur door het onderzoek wat is gedaan door het documentaire team van Zitten en Zwijgen en de inspectie. En het komt ook door collega Johan Oosterhagen die dit met een vrouw die Tante Joyce wordt genoemd heeft opgepakt. Mm-hmm. En toen werd het onderzocht en toen bleek dat het ook te onderbouwen was. Want heel lang is gezegd, jullie roepen dit wel, maar wij geloven jullie niet. En dat heb ik ook zwart op wit, omdat er notulen zijn van een vergadering tussen gedetineerden en de directie waar dit al is aangekaart. En toen werd gezegd, dit zijn hele ernstige beschuldigingen en wij hebben geen onderbouwing daarvan. Dus dat werd gezegd, totdat uiteindelijk uit onderzoek bleek dat het inderdaad voor is gekomen. Ja. En toen kwam pas de ommezwaai. Ja, het is eigenlijk heel erg dat er dus onderzoek voor nodig is om deze vrouwen ook in de gevangenis te geloven. Helaas is dat nog een realiteit waar we mee leven op dit moment in de wereld. Maar er is meer onderzoek gedaan, ook door Mariette Hamer. Zij kwam met een uitgebreid onderzoek en de regeringscommissaris van seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld. Wat zijn volgens jou dan de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek? Daar ga ik zo antwoord op geven. Ik wil nog heel even reageren op iets wat je net zei. Want je zei het is wel heel ernstig dat er onderzoek voor nodig is. Kijk, dat vind ik het probleem niet. Ik vind het heel logisch dat er onderzoek nodig is. Mm-hmm. Want je moet natuurlijk iets onderzoeken. Net zoals je moet doen in een strafzaak als iemand verdacht is. Alleen je moet het onderzoek starten. En wat ik heel ernstig vind is dat er geen onderzoek werd ingesteld naar signalen of meldingen. En dat toen dat pas werd gedaan bleek, ze hadden eigenlijk al die tijd wel gelijk. Dus dat is nog een korte opmerking. Ja, zeker. Ik ben natuurlijk heel blij met het inspectierapport en ook met het rapport van mevrouw Hamer, omdat daar gewoon uit volgt, er moet wat veranderen. Ik ben jaren al bezig met dit soort zaken, met onder andere Nieuwersluis. Dus voor mij is het heel moeilijk om een rapport te lezen wat de lading dekt. Voor mij dekt het nog steeds niet de lading, omdat ik zelf natuurlijk ook zoveel zaken heb gevoerd en meegemaakt. Mm-hmm. Maar het belangrijkste uit dat rapport van mevrouw Hamer is, er is echt een pittige cultuurwijziging nodig. Eigenlijk moet het hele gedachtegoed veranderen. Zijn er echt structurele wijzigingen nodig in cultuur en beleid om te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt. En dat vind ik een mooie conclusie. Ja, want als we nu kijken hoe de cultuur nu is en hoe het zou moeten veranderen, hoe zou je dat dan kunnen uitleggen? Ik heb al een keer eerder in een andere radio-uitzending gezegd dat ik het moeilijk vind om te horen, er moet een cultuurwijziging plaatsvinden, terwijl degene die de cultuur hebben veroorzaakt of mede verantwoordelijk zijn voor die cultuur nog steeds op dezelfde plek zitten. Mm-hmm. En dat is eigenlijk nu nog steeds wel mijn probleem. Ik denk dat het ook niet aan mij is om te zeggen hoe dit zou moeten worden ingestoken. Ik ben strafrechtadvocaat. Op dat punt ben ik niet gespecialiseerd, dat beleidstechnische. Alleen wat mij betreft wel gewoon logisch is dat je dan echt een andere sfeer moet creëren. En die andere sfeer is er nu niet. Ik heb daar vannacht nog over na zitten denken. Toen dacht ik, hoe kan je dit vergelijken? Nou, je kan dit gewoon vergelijken met een reguliere discussie. Misschien een langdurige discussie waar twee partijen over en weer tegen elkaar zeggen, je hebt niet gelijk, je hebt niet gelijk, je hebt niet gelijk. Eindstand blijkt dat een van de twee wel gelijk heeft. En je wordt daarna constant met elkaar geconfronteerd. Terwijl het heel ongemakkelijk is. Nou, en dat is nu de situatie. En je kan dat ongemak er natuurlijk uithalen door de personen weg te halen waarmee die discussie is gevoerd. En door te zeggen, we starten helemaal opnieuw. En we starten niet helemaal opnieuw. Want er zitten nog steeds dezelfde mensen die het met elkaar moeten doen. Ja, en dan heb je het over die mensen en dan hebben we het dus over directie van gevangenissen. Ja, Ja. Hoofdzakelijk directie, denk ik. Ik denk vooral hogerop. Want dat zijn de mensen die hebben gezegd... hé, wij zien geen aanleiding om deze signalen op te pakken. Ja, precies. En die zitten er nog steeds. Ja, waarom houden zij zo... Ja, waarom hebben zij eigenlijk een beetje... Ja, een hand voor hun ogen gehad daarbij, denk je? Ik denk omdat ze het oprecht niet geloofden. Omdat ze het zich niet konden voorstellen. En ja, ze zijn natuurlijk niet de enige. Want heel veel mensen in de maatschappij hebben gezegd... nou, dit geloven we niet. Of zelfs heel veel collega's van mij hebben gezegd... nou, het is onvoorstelbaar dat dit gebeurt. Uh-huh. Dus ik begrijp op zich ook wel dat ze zich dat niet konden voorstellen. Alleen zij waren wel degene die signalen hadden moeten oppikken. En die ook signalen hebben gekregen... en die niet voldoende serieus hebben genomen. Ja, dus, ik denk dat daar het verschil ligt. Ja. Dat ze het zich niet kunnen voorstellen, dat is begrijpelijk. En maar dat ze het niet hebben opgepakt terwijl de signalen er wel waren... Ja, dat komt wat mij betreft wel voor hun rekening. En je ziet zoveel andere gevallen in de maatschappij... van seksueel grensoverschrijdend gedrag... waarbij wel gelijk consequenties worden verbonden... aan degene die, die op de directiestoel zitten. En waarom in dit geval dan niet? Ja. Dus ja, dat lijkt me op zich een hele logische keuze... om daar te kijken naar die directie. Maar aan de andere kant, er is natuurlijk ook veel sprake... van machtsmisbruik op de vloer. En dat zit natuurlijk wat lager. Dat zit niet helemaal vanuit bovenaf. Nee, en dat is natuurlijk een uitdaging waar de directie mee te maken heeft. En daar hebben ze ook een heel goed punt van... ja, wij kunnen niet non-stop elk moment van de dag kijken naar wat al die bewaarders doen. En dat vind ik ook helemaal niet haalbaar. Dat wil ik ook helemaal niet van directies vragen. Alleen wat je wel kan doen is de cultuur wijzigen en ook laten zien van... wij gaan ervan uit dat jullie personen juist behandelen... En wij willen daar wel op letten. En als wij signalen krijgen, dan nemen we ze serieus. Mm-hmm. En als je bij voorbaat die signalen al afwimpelt... omdat je zoveel vertrouwen hebt in je personeel... dan geef je ook niet het signaal af van we zijn wel streng. Ja, ja, we nemen dat inderdaad. Okay. En dat signaal moet je wel hebben. Want je hebt een extreem grote verantwoordelijkheid als PIW'er, als gevangenisbewaarder. En ik wil wel ook laten merken dat ik dat zie. Ik zie dat er een enorme uitdaging ligt en dat het niet makkelijk is. Dat wil ik echt benadrukken. Alleen betekent niet dat dit uit te leggen is, hoe dit gegaan is. Zeker niet. Maar als we dan kijken naar dan die cultuur op de vloer. Jij zegt daar moet een cultuurverandering in komen. Hoe zie je dat dan voor je? Ja, ik denk dat je dus echt gewoon een clean slate nodig hebt. Een nieuw hoofd van de PI, dat iemand van nog hogerop van DJI meekijkt. Dat je de gesprekken aangaat, dat je de hele structuur heroverweegt. Dat duidelijk wordt dat er vertrouwen is in de gedetineerden en in het personeel. Ja. Kijk, men wil nu natuurlijk ook niet vol wantrouwen gaan handelen. En dat moet ook niet. Nee. Je moet beginnen met, we starten nu met vertrouwen. En we gaan open het gesprek aan. Er blijven regels, want het is nou eenmaal een gevangenis. Maar er zijn regels van beide kanten. Ja. Klaar. Dus dat stukje vertrouwen, dat is eigenlijk een keyword wat ik hier wel uithaal. Ja, en ik denk dat je... Kijk, vertrouwen is een heel moeilijk ding. En dat kan je denk ik niet met regeltjes effectueren. Alleen ik denk wel dat je kan bijdragen aan vertrouwen door een nieuw gezicht te geven. En daarmee hoop te creëren bij gedetineerden. Mm. En ik denk dat je dan al een stap verder bent dan nu. Ja, zeker weten. Want als we kijken over dat vertrouwen, dan wil ik het toch nog hebben over het rapport over grensoverschrijdend gedrag van Mariette Hamer. Want daar stond dus ook dat die drempel om misstanden te melden eigenlijk te hoog is. Wat vertelde jouw cliënten je daarover? Ik snap heel goed dat mevrouw Hamer dat zegt, maar ik zie het anders. Mm-hmm. Er was geen drempel. Ik heb ook ooit een keer een beklagzaak gehad over dit onderwerp. En toen zei de voorzitter van die beklagcommissie heel mooi... we hebben gezocht naar regels op dit punt, naar beleid. Hoe kan je een melding maken? Dat hebben we niet gevonden. Daar moet wat aan gedaan worden. Dus enerzijds ben ik eigenlijk van mening dat er helemaal geen drempel was. Mm-hmm. Aan de andere kant ben ik van mening dat het dus niet per se aan die drempel ligt. Maar het gaat om de vraag... als een gedetineerde de moeite gaat doen om melding te maken... als ze al wisten hoe het moest... stel je als gedetineerde sta je voor de vraag... ga ik melding maken aanpakken of niet, dan is het belangrijkste of je het idee hebt dat je serieus gaat worden genomen. Yes. En dat er verandering gaat plaatsvinden. Als jij al bijna zeker weet, dat gaat het niet worden, waarom zou je jezelf dan zo kwetsbaar opstellen? En ik denk dat het daar fout is gegaan. Want dat is wat ik hoor van mijn cliënten. Ja, ik had wel melding kunnen maken als ik al had geweten hoe het had gemoeten. Alleen dan was ik niet serieus genomen, want we werden niet geloofd. Dus waarom zou ik het dan doen? En ik denk dat het dus toch iets complexer ligt dan alleen maar zeggen, die drempel was te hoog. En dat je het dus ook niet oplost met het aanpassen van die drempel. Want daar wordt natuurlijk nu ontzettend veel tijd aan besteed. Ja. Aan het creëren van een lagere drempel. En dat is heel goed. Ja, maar het gaat dus om dat vertrouwen dat het wordt opgelost. Of in ieder geval dat er wat mee gedaan gaat worden. Ja, ja. Ik denk dat het eigenlijk een te simpele conclusie is om te zeggen, verander de drempel en dan zitten we beter. Nee, ik denk dat het tweeledig is. Zorg dat die drempel lager gaat liggen. En zorg ook dat men het idee heeft dat er iets mee wordt gedaan. Maar goed, dat advies haal je ook uit het rapport. Hè? Want er staat in koeienletters in dat mevrouw Hamer zegt, neem elke melding serieus. En als je die dan weer koppelt aan die lagere drempel, dan kom je misschien ergens. Hopelijk. Dat zou in ieder geval heel goed zijn, een goed begin zijn. Dan wil ik even door, want afgelopen week was er nog een uitspraak. Een 43-jarige beveiliger uit Deurne heeft tijdens een periode van 8 maanden seks gehad met een gedetineerde vrouw in Terpeel. Hoe kan het dat deze man is vrijgesproken? Want dit mag toch eigenlijk helemaal niet? Nou, dat is ook voor mij een moeilijke vraag, omdat ik de zaak niet zelf heb gedaan. Maar ik ben ook op de hoogte geraakt van die uitspraak en ik ben daar ook wel van geschrokken. Het is zo dat de rechtbank heeft gezegd, ja, dit is strafbaar vanwege de afhankelijkheidsrelatie. En alleen in hele uitzonderlijke gevallen kan je vrijspreken, maar zij zijn van mening. En zo vertaal ik hem even zelf, hè, dus dit is eigen invulling. Maar zij zijn van mening dat vanwege het feit dat de gevangenisbewaarder en de gedetineerde het allebei wilde, dat zich zo'n omstandigheid heeft voorgedaan dat hij kan worden vrijgesproken. En ze hebben de wil van het slachtoffer daar eigenlijk in meegenomen. Ik begrijp dat, maar daar kan ik me juridisch gezien niet helemaal in vinden, omdat ik niet zie dat de rechtbank heeft gekeken naar de vraag of die wil niet is ingekleurd door het feit dat ze vast zat, door het feit dat ze afhankelijk was. Ja. Dus dat is best een moeilijke uitspraak en dat is denk ik ook wel echt een tegenslag binnen de strijd om om dit probleem op te lossen. Ja, want er is hier gewoon sprake van een machtsrelatie of in ieder geval een afhankelijkheidsrelatie. Ja, en als ik het goed heb gezien, heeft de officier van justitie dat ook gebruikt. Die heeft gezegd, meneer moet wel veroordeeld worden, want er waren ook omstandigheden waaruit die afhankelijkheidsrelatie bleek. En dan had bijvoorbeeld een keer een chocoladereep van buiten meegenomen, waarin je dus extra duidelijk die afhankelijkheid ziet. Ja. Maar de rechtbank heeft daarop gereageerd. Die heeft gezegd, wij zien die omstandigheden, maar we vinden die omstandigheden niet zo zwaar wegen dat ondanks de wil van de gedetineerde om zelf ook seksuele handelingen te ondergaan, toch veroordeeld moet worden. Ja, heb je het idee dat dit soort uitspraken strenger gaan worden de komende periode, naar aanleiding ook van zo'n rapport wat er dan is uitgekomen? Nee, ik denk niet dat rechters zich daardoor laten beïnvloeden. En dat zou natuurlijk ook helemaal niet moeten. Dit is een hele andere discussie dan waar dit interview eigenlijk om gaat. Het gaat natuurlijk ook over de moeilijkheid die we in zedenzaken zien. Voor het kunnen formuleren van een bewezen verklaring, omdat het vaak een 1-op-1 situatie is. Mm-hmm. Ik denk dat dat hierin ook wel een rol speelt. Ik denk niet dat die adviezen invloed gaan hebben op de beslissing van de rechter. En dat is ook een goed iets. Alleen in dit specifieke geval denk ik dat de rechtbank wel misschien tekort door de bocht is geweest. Alleen ja, ik ben geen advocaat geweest in die zaak, dus ik hou een kleine slag om de arm. Ja, maar het is in ieder geval wel nog een. Nu kunnen we in ieder geval in deze zaak zien hoe dit dus ook kan gaan op zo'n manier. Dan heb ik nu wel nog de vraag waar we het helemaal niet over hebben gehad. Want dit gaat heel erg over vrouwelijke gedetineerden. Zijn er ook dit soort misstanden, komen die ook heel erg aan bod bij mannengevangenissen? Ja, ook. Maar breder nog dan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mm. Misschien is het ook goed om uit te leggen. Ik ben in de regel strafrechtadvocaat. Dus ik sta gewoon verdachte bij een grootste gedeelte van de week. Alleen vanwege mijn liefde voor het penitentiaire recht doe ik daar ook klachtzaken bij. Mm. En dat doe ik zowel voor vrouwelijke gedetineerden als voor mannelijke gedetineerden. En nu we het toch over de actualiteit hebben, omdat je ook die uitspraak van vorige week aanhaalde, is nu ook heel veel in het nieuws dat er capaciteitstekorten zijn bij DEI, dat bepaalde mensen niet meer kunnen worden opgeroepen om hun straf te ondergaan, omdat er gewoon te weinig cellen zijn. En mede daardoor ontstaan er nieuwe misstanden in detentie, veelal in mannengevangenissen, waardoor ze te lang achter de deur zitten, soms niet eens kunnen bellen, soms niet kunnen douchen, weken moeten wachten voor dagbesteding binnen de PI, jaar geen onderwijsmogelijkheden, omdat het personeel er niet is. En daardoor ontstaan er weer nieuwe misstanden en komt ook de rustorde en veiligheid binnen de inrichting onder druk te staan. Want ja, gedetineerden zitten ook met het doel vast om te resocialiseren. Mm. En als ze geen opties krijgen, dan raakt dat natuurlijk ook hun gemoedstoestand. Ontstaat er frustratie en ben je nog verder van huis. Yeah. Dus ik zie onder andere daar weer nieuwe spanningen ontstaan. Nieuwe misstanden. Maar ook seksueel contact tussen vrouwelijke bewaarders en mannelijke gedetineerden in manneninrichtingen komt voor. Medische misstanden zien we eigenlijk DJI breed. Heel veel gedetineerden krijgen extra gezondheidsklachten binnen of hadden al ernstige gezondheidsklachten. En mijn mening is dat gewoon niet altijd de juiste medische zorg kan worden geleverd of niet altijd alles serieus genoeg wordt genomen. Dus ook daar zie ik echt veel problemen waar ik me heel veel zorgen om maak. Ja, maar wordt dat dan serieus genomen? Want jij maakt je echt heel erg zorgen, maar heb je het idee dat dit ook onderling leeft? Wordt dat serieus genomen? Ja? Ja, alleen wordt heel serieus genomen, maar de vraag is of ze er wat aan kunnen doen. Want wat ik net wilde zeggen is dat meer specifiek PI Lelystad dan mij opkomt. Daar ben ik nu heel veel aan het procederen, veel beklagzaken aan het indienen. Mm. Omdat daar heel veel misgaat. En ik had vorige week een beklagzitting en toen heb ik gezegd, ik ben heel blij dat ik hier nu eindelijk zit, ook naast de juristen van de inrichting. Want ik wil toch los van deze zaak wel echt mijn zorgen uiten. Ja. Toen hebben ze ook heel netjes op gereageerd van dat snappen we. Die zorg hebben we zelf ook. Maar we zitten nou eenmaal met die capaciteitsproblemen en we kunnen het nu niet oplossen. En toen heb ik gezegd, dat begrijp ik, dat erken ik. Ik zie de uitdaging voor jullie. Maar dat ook niet af aan de constatering dat jullie daarmee gewoon structureel rechten van gedetineerden schenden. En dat is echt iets heel schrijnends. Zeker. En ik vind dat daar in de maatschappij veel meer aandacht voor moet zijn. Ja, nou, hier kunnen we in ieder geval op dit moment even aan bijdragen. Dat ook, ja, want ik kan me ook voorstellen dat mensen die denken aan een gevangenis, aan gedetineerden, hebben iets van, ja, het maakt ons allemaal niet zo heel erg uit dat of die rechten worden geschonden, wat heel erg is, terwijl het gewoon mensen zijn natuurlijk. Dus het is goed om het hier over te hebben, op een menselijke manier ook. Ja, dat denk ik wel. En kijk, ik begrijp dat natuurlijk niet vanuit mijn functie, maar als ik mezelf even uit mijn functie plaats, begrijp ik wel dat mensen denken, ja, er zijn zoveel problemen in de maatschappij, zoveel zorgen die we hebben, zoveel ernstige dingen. Ik ga me dan niet een hele dag druk maken om wat gedetineerden meemaken, want die hebben zelf iets gedaan waardoor ze vastzitten. Precies. Ja, dat begrijp ik. Maar als je kijkt naar het doel en de wens dat je wil dat mensen daar beter uitkomen en niet weer terugkomen, dan is dit gewoon een heel groot probleem. Dan moet je wel denken aan die menselijkheid. Ja, dus het is goed om deze menselijkheid serieus te nemen, de rapporten serieus te nemen en dat we ervoor gaan zorgen dat deze rapporten er ook voor verbetering gaan zorgen uiteindelijk in deze gevangenissen, bij de mannen en bij de vrouwen overal. Ik wil je heel erg bedanken, strafrechtadvocaat Hanna Berman. En nog een hele fijne nacht. Heel erg bedankt voor de aandacht voor dit onderwerp. Fijne nacht, goede uitzending. You what I made of. Madonna met A Bad Girl. De nacht van BNN Vara. Het is bijna 4:30 en dat betekent dat de ochtend in zicht is. De nacht is voorbij, maar niet getreurd, want je kan het komende 30 minuten opstaan met de zuurstories en voorlopig de allerlaatste. En dat belooft een hele bijzondere aflevering te worden. Dus geniet ervan, word lekker wakker samen en geniet van deze prachtige verhalen, want het belooft veel goeds. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Volgende week is Jan van Poppel hier weer. En tot de volgende keer.